ตอนนี้สายของคุณเอกรออยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณเอกมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะในจังหวัดกรุงเทพไปจนถึงจังหวัดสุรินทร์เลยครับเรื่องนี้เนี่ยผ่านมาเมื่อประมาณสัก20ปีแล้วครับนะฮะกับคุณเอกให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเคลื่อนย้ายศพครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับคุณเก่งครับ ครับคุณเอกครับได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ชัดเจนครับผม นะครับผมก็ได้ยินเสียงคุณเอกชัดเจนมากๆเลยนะครับตอนนี้คุณเอกโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ที่บ้านครับผม นะฮะอยู่ที่บ้านแถวย่านไหนครับ ปทุมธานีครับ นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์แถวบ้านคุณเอกตอนนี ้ก็ยังเงียบครับ เงียบๆนะแล้วตอนนี้อยู่ที่บ้านกับใครบ้างครับเนี่ย ครอบครัวครับ อยู่กับครอบครัวนะนะครับ โอเ คเลยแล้วตอนนี้ฟังกันเยอะไหมครับคืนนี้ที่บ้านเนี่ย ภรรยาและลูกหลับนะครับเหลือคนเดียว อ๋อเหลือคนเดียวงั้นผมรบกวนเวลาคุณเอกสักครู่หนึ่งแล้วกันเนาะ ได้ครับได้ครับ นะคุณเอกมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าครับย้อนกลับไปนานพอสมควรเลย20ปีแล้ว ได้ครับ นะฮะณวันนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นครับไหนคุณเอกลองพาผมพาคู่ฟังย้อนกลับไปวันนั้นหน่อยสิครับ ครับผมก็ตอนนั้นก็ติดตามในที่ช็อกอยู่นะสมัยอยู่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งก็อยากจะโทรไปเล่าเหตุการณ์แต่นั้นเรายังวัยรุ่นก็กลัวไม่กล้าโทร ครับ เก็บมาถึง20ปีเพื่อมาเล่าในวันนี้ครับ ฮะอยู่นะ ใช่ครับ คุณเอกเก็บเรื่องนี้มา20ปี ใช่ครับก็คือไม่ช่วงที่ฟังตอนนั้นคือยังวัยรุ่นอยู่แล้วพอเข้าวัยกลางคนเริ่มทำงานแล้วก็ไม่ได้ฟังเพิ่งมาฟังเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับ อ๋อเหรอฮะโอ้ยขอบคุณมากที่ยังนึกถึงและช็อกกันอยู่นะฮะเก ็ บไว้20ปีแล้วผมเพื่อมันคงแน่นอกแล้วล่ะไหนลองระบายมันออกมาสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ ขอเท้าความก่อนนะครับคือเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครอาจจะมีมูลนิธิที่ดำเนินการเก็บศพผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและนำส่งสถาบันนิติเวชได้จะมีอยู่แค่4มูลนิธินะ ครับ ก่อนที่หลายปีต่อมาจะมีการจัดระเบียบให้ดำเนินการผู้เสียชีวิตได้แค่2มูลนิธิในกรุงเทพมหานครซึ่งที่ระหว่างช่วงที่มีมูลนิธิดำเนินการผู้เสียชีวิตได้ถึง4มูลนิธิตอนนั้นผมก็ได้เป็นพนักงานกู้ภัยประจำรถนอเขตอยู่ใน1มูลนิธินั้นนะ คร ับ และมีอยู่คืนหนึ่งได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตนะจากอุบัติเหตุบนสะพานลอยข้ามแยกลำตะลีเขตสนองอุมาจึงไปกับพี่หมีซึ่งแกเป็นคนขับประจำรถนอเขตประจำมูลที่นะเมื่อเราเดินทางไปถึงที่เหตุเนี่ยก็ได้พบร่างผู้หญิงที่มีเพียงเส้นผมและกะโหลกศีรษะนะฮะส่วนในเรือนถูกรถสิบล้อเนี่ยบดจนเหลือแต่ก้อนเนื้ออยู่กลางถนนนะครับแต่ได้รับแจ้งจากอาสาที่เขามาถึงที่เหตุก่อนนะว่าเป็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับและเขาเผลอหลับล่วงมาหล่นบนถนนแล้วก็ถูกรถบรรทุก10ล้อเนี่ยซึ่งขับตามมาเนี่ยเหยียบตั้งแต่ล้อหน้าไปถึงท้ายรถนะซึ่งได้ข้อมูลว่าเป็นพนักงานของห้างแห่งหนึ่งแถวๆหน้ารามซ ึ่ งปัจจุบันห้างนี้ได้ปิดไปแล้วนะครับโดยมีญาตินั่งวินตามมาทันหลังได้เล่าให้ฟังครับแล้วก็ผู้หญิงก็ได้เอาศพไปนิติเวชเพื่อให้แพทย์ชันสูตรเรียบร้อยก็กลับมาที่มูลที ่ ต่อมาช่วงสายพี่ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตได้มาติดต่อครับขออนุเคราะห์รถและลงเพื่อนำร่างคนตายไปยังส่งอย่างภูลำเนาเดิมที่จังหวัดสุรินทร ์ครับ พี่หมีกับผมเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปดำเนินการเมื่อไปถึงนิติเวชก็เวลาเที่ยงกว่าจะเริ่มเดินทางก็เกือบเย็นแล้วซึ่งทางญาติก็จะมีผู้ชายและผู้หญิงมากัน2คนคือผู้ชายก็ถือถุงเหรียญบาทมาเยอะมาก 3-4 ถุงครับ ครับ ผู้หญิงก็ถือธูปมาพอได้เวลาก็เริ่มขอเดินทางครับทางญาติก็จุดธูปปักไว้ในโถแก้วแล้วก็คอยโปรยเหรียญเวลาขึ้นลงสะพานตามความเชื่อที่เรารู้กันอยู่ครับ ทาง แยกทางโค้งอะไรเงี้ยครับพอสักสามทุ่มมาแวะกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันครับทางญาติเขาก็ทำชุดข้าวชุดเล็กครับเพื่อไปให้ผู้เสียชีวิตฮะแต่ขอลงบอกผู้เสียชีวิตซึ่งโดยปกติแล้วทางผมก็ไปส่งกันบ่อยนะผู้เสียชีวิตตามแปลงวัดเนี่ยคือเราแค่เคาะบอกชื่อแค่นั้นแล้วก็เดินถอยออกมาเนี่ยนี่ผู้หญิงเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาเขมรนะพี่คือเขาเคาะแล้วเขาพูดกับศพที่อยู่ในโรงพูดแบบเหมือนคนนั่งคุยกันอ่ะพูดแบบจบสิบนาทีอ่ะแล้วแกก็เดินออกมากินข้าวซึ่งนั่งอีกโต๊ะเดียวกันกับพวกผมนะผมก็งงว่าทำไมเขาพูดนานขนาดนั้นปกติคนที่ทำงานมูลที่ครับก็จะรู้เวลาเราไปส่งเนี่ยก็คือเคาะ พูดชื่อนิดเดียวก็เรียกกินข้าวก็เดินมาแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็แปลกใจก็ไม่ได้ติดใจอะไรเรายังวัยรุ่นอยู่ไปขับมาแล้วก่อนทางมันจะกันดารมากครับไปถึงสุรินทร์ก็มาถึงทางเข้าบ้านผู้เสียชีวิตแต่ถนนใหญ่เลี้ยวเข้าไปบนถนนลูกรังเนี่ยเกือบ10กิโล ครับ ซึ่งทั้งสองฝั่งทางมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมไปหมดซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าคนตายเนี่ยปกติเราจะต้องไปวัดใช่ไหมครับ ครับ แต่ทางที่สุรินทร์เนี่ยทางญาติคนตายเนี่ยเขาเอาไปไว้บ้านแต่เอาไปบ้านก่อนไม่ได้เอาไปไว้วัดเลยเหมือนในกรุงเทพนะฮะพอถึงบ้านงานเนี่ยเขาก็เปิดเพลงมอนผมจำได้เป็นเพลงมอนร้องไห้ผมฟังเดือดช็อกบ่อย ครับ เป็นเพลงมอนมีแต่เสียงดนตรีนะก็มีญาติมาช่วยกันยกลงพอยกลงเสร็จเนี่ยเขาก็มียกสำหรับข้าวมาให้พวกผมเนี่ยเพื่อเราก็ทานกันอะไรเงี้ยแต่พี่หมีแกปฏิเสธซึ่งพวกผมไม่ได้รู้ถูกหรืออะไรครับเพียงแต่ว่าอาจารย์ที่มูลที่แกบอกไว้ว่าไม่ต้องไปกินข้าวบ้านคนตายให้ออกมากินข้างนอกไม่ต้องไปรบกวนเขาหรือว่าแกจะถือว่าเรื่องทางนั้นของเขาเหม็นตอนนั้นมันแรงพี่20กว่าปีครับคือยาสั่งอะไรมันเยอะไปหมดครับเขาก็ไม่ไปกินใช่ครับ ก็คือเหมือนเป็นการเซฟตัวเองไว้ก่อน ใช่คือเขาไม่ได้ดูถูกญาติหรืออะไรแต่ว่าเขาให้เซฟออกมาในผมกับพี่หมีก็รีบออกมาจากบ้านงานก็ออกมาได้สัก 3-4 โลเนี่ยผมเอนเบาะนอนซึ่งเป็นรถกระบะซึ่งไม่มีแคปนะเป็นรถมูลที่ไม่มีแคปผมเอนเบาะนิดนึงก็นอนเล่นอยู่ข้างหลังรถนั่งอยู่หน้ารถข้างคนขับกับพี่หมีเนี่ยผมก็หันไปถามพี่หมีว่าเราจะไปถึงกรุงเทพกี่โมงซึ่งตอนที่ผมถามพี่หมีแกไม่ตอบผมถามรอบที่สองแกก็ไม่ตอบ ครับ และชุดที่แกใส่คือเป็นชุดของหน่วยงานชุดมูลที่เป็นชุดหมีครับแกพับครึ่งท่อนเสื้อยืดที่แกใส่คือชุ่มไปด้วยเหงื่อพี่คือเหงื่อออกหน้าออกตาออกแขนเหมือนไปวิ่งมา10โลแล้วขึ้นมาขับรถเลยอย่างเงี้ยผมก็มองเอะใจให้พี่เขาเป็นอะไรตัวหนังพี่หมีถึงด้วยกี่โมงเขาก็ไม่ตอบก็คือหน้าตรงคอตรงไม่มีคือโค้งขับรถแหละก็จะต้องแบบหลบเหล็กซ้ายมองกระจกซ้ายขวามองนู่นมองนี ่ถูกต้อง ขับตัวตรงหน้าตรงแบบคอตรงมากเลยผมก็ลองเอ๊ะใจเขาเป็นอะไรคือเราไปรุ่นนะพี่เราก็ไม่ได้อะไรวะผมก็หันลุกขึ้นเลยลุกปุ๊บหันแป้งหลังพี่เอ๊ะจังหวะที่เห็นคือก็ไม่ได้ใหญ่คือบอกตรงว่าผมทำงานมูลที่เนี้ยศพเนี่ยไม่กลัวเลยนะแต่ผีเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่อยากเจอแต่สิ่งที่ผมหันไปเจอเนี่ยคือเป็นผู้หญิงคือไม่ได้นั่งอยู่ท้ายกระบะเลยนะพี่คือเขาเหยียบมาอยู่ตรงกลางกระบะ สมมุติ แล้วมือสองข้าง มีแคปอยู่ ใช่ครับไม่มีแคปแล้วเป็นกระบะไม่มีแคปเป็นรถมูลที่ไม่มีแคปครับ ไม่มีแคดดี้บอยปิดด้วยนะ มีแคดดี้บอยครับแคดดี้บอยใช่และผู้หญิงที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาไม่ได้อยู่ท้ายกระบะเขาขยับเข้ามาอยู่กลางกระบะซึ่งใกล้ผมกับพี่หมีมากแล้วมือสองข้างเขาเนี่ยชูขึ้นมาโหนเหมือนโหนรถเมย์พี่แต่มือเขาอ่ะไม่เห็นว่าเขาจับอะไรคือมันทะลุหลังคาขึ้นไป เฮ้ยจริงเหรอ แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เขายกขาขึ้นเหมือนห้อยตรงเตงอ่ะพี่ไปตามจังหวะรถที่วิ่งไปครับและนะคือช่วงแค่ผมบอกได้เลยว่าผมหันไปแค่ประมาณแวบเดียวแล้วรีบผ่านจับเนี่ยแวบเดียวที่ผมเห็นนะคือผมเห็นทั้งหมดก็คือตาเขาสีดำพี่มีแต่ดาดำปากอ้าปากค้างไว้ครับอ้าปากกว้างมากปากไม่มีฟันเลยพี่ใช่อ้าปากค้างอยู่นะครับอ้าปากตอนห้อยโหนตามจังหวะรถแบบเอ็นซ้ายเอ็นขวาผมหันควับกลับมาแล้วก็โอ ้ โหพี่แบบผมขดตัวผมร้องไห้เลยคือไม่ได้ร้องโวยพี่ร้องแบบร้องติ๊กติ๊กเหมือนแบบเหมือนเด็กอะพี่ โอ้เข้าใจ จากนั้นใช่ครับจากนั้นก็จะถึงถนนใหญ่ก็ประมาณ3-4 โลได้จำได้ว่านานพอสมควรอ่ะผมร้องไห้อยู่นั้นนานพอสมควร โอ้โหเท่ากับบรรยากาศในรถ 3-4 โลมาคือมันจะเงียบสงัดมากเลยนะ เงียบเงียบคือผมก็บอกตัวว่าผมช็อกมากคือผมไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรแบบนี้ครับคือพอออกมาถนนใหญ่แล้วเนี่ยพี่หมีก็ออกวิ่งไปได้แป๊บนึงเจอปั๊มแกเลยพอปั๊มเลยครับ ครับ พอถึงปั๊มปุ๊บเนี่ยแกดับเครื่องเปิดประตูคือไม่ต้องคุยเลยว่าจะทำอะไรคือต่างคนต่างเปิดประตูเดินออกมาจากรถเลยผมนี่วิ่งไปเลยไปหาเด็กปั๊มเด็กเมื่อก่อนปั๊มต่างหวังก็ยังมีเด็กปั๊มแค่คน2คนมีผู้จัดการปั๊มคนนึงอะไรครับแกเงียบๆผมก็วิ่งไปพี่หมีก็บอกกับเจ้าผู้จัดการปั๊มว่าขอนอนหน่อยเพราะว่าขับกรุงเทพไม่ไหวอะไรแต่จริงๆคือเราเห็นแล้วมาเรารู้เราไม่กล้าบอกผู้จัดการปั๊มอะไรเงี้ยครับ เขาเด็กวิทยาปั๊มก็ให้นอนอะไรเงี้ยหรือว่านั่งอยู่ตรงเก๊กเขาจะมีพวกเสือปูมีมุ้งนี่เงี้ยจังหวะรถที่ผมลงกันมาเนี่ยประตูไม่ได้ปิดทั้งของฝั่งเลยทั้งคนนั่งและคนขับ คือ ผมมานอนเนี่ยคือผมนอนได้แป๊บเดียวเลยพี่เด็กผู้จัดการเด็กปั๊มก็งงทำไมเราไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูไม่จอดรถให้มันดีๆคือจอดเลี้ยวมาปุ๊บจอดแล้วเดินออกมาเลยจอดเก็บทางเข้าทางเข้าปั๊มมาหน่อยเดียวพี ่ครับ แป๊บเดียวพี่ประตูซ้ายขวาปิดเองครับพร้อมกันเลยปั้งคือมันเป็นช่วงเดือนธันวามันหน้าหนาวเข้าใจได้ว่าเป็นลมแรงหรืออะไรเงี้ยพี่แต่มันปิดพร้อมกันพี่ปั้ง เพราะถ้าลมพัดมันต้องมาทางเดียวถูกป่ะซ้ายก็ซ้ายเดียวขวาเข้าขวาเดียวแต่นี่มันเป็นคู่เลย ใช่ใช่ครับ อืม ปิดพร้อมกันแล้วรถก็โยกซ้ายขวาโยกแบบโยกเหมือนคนแบบโยกรถเล่นอยู่บนรถครับจนผู้จัดการปั้มเนี่ยเขาเดินมาบอกพี่หมีว่าพี่เอารถไปจอดที่อื่นนะถ้าพี่ไม่จอดที่อื่นคือเขาไม่ให้นอนไม่งั้นพี่ต้องรถขับวนไปจอดหลังปั๊มแล้วพี่ค่อยมานอนได้อะไรเงี้ยเด็กปั๊มมันกลัวพี่ผู้จัดการปั๊มเขากลัวครับ โอ้คือถ้าว่าจาก2ที่เจอกลายเป็น3 4 5ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยแล้ว คือผู้จัดการปั๊มเขาชอเขาเฮ้ยพี่ถ้าพี่ไม่จอดรถหลังปั๊มคือผมไม่พี่นอนแล้วนะอะไรเงี้ย ครับครับ พี่หมีเขาเดินไปผมไม่ได้ไปแล้วล่ะพี่หมีเดินคนเดียวขึ้นรถตัดเครื่องแล้วเหยียบรถปื๊ดไปหลังปั๊มจอดแล้ววิ่งมาเลยแล้วก็อยู่กันถึงเช้าแล้วถึงเดินทางกลับกรุงเทพกัน อ ันนี้พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยผมมาเจออาจารย์ที่กรุงเทพเนี่ยคือแกเป็นเหมือนก็เป็นคนดูแลรถดูแลความสะอาดดูแลเหมือนอาจารย์แกมีของครับเรื่องพวกนี้แกต้องดูแลรถมูลที่ปุ๊บที่คือเมื่อก่อนโทรศัพท์สมัยนั้นพวกผมยังไม่มีหรอกคือไปถึงมูลที่ก็ถึงไปเล่าให้คนอื่นฟังที่มูลที่เล่าให้อาจารย์ฟัง ครับ อาจารย์แกบอกว่ามันไม่ใช่หรอกพวกเองเนี่ยรีบกันออกมาปกติอ่ะเขาต้องเคาะโรงตัวเจ้าที่มูลที่ต้องเคาะโรงบอกว่าไม่ต้องไปส่งนะผู้ผมพาคุณมาถึงบ้านโดยปลอดภัยและอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ย เหมือนรับ คือผมวันใช่ผมไม่ได้เคาะพี่หมีก็ไม่ได้เคาะคือรีบมันออกมาเลยเพราะว่ามันน่ากลัวพี่บ้านงานก็เป็นบ้านนอกแบบผมไม่เคยเจอนะไปเจอแบบเปิดเพลงวอร้องให้เสียงดังลำโพงดังๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้เคาะบอกอะไรเงี้ยแกอาจารย์แกก็บอกมาว่าเราไม่ได้เคาะบอกเขาออกมาส่งเราอะไรอย่างเงี้ย นะ คร ับ ผม โอ้โหแต่เป็นการออกมาส่งที่ผมใช้คำว่าฮาร์ดคอร์มากเลยนะ มาก นะฮะคือถ้างั้นคือออกมาส่งเราคือตอนเช้าที่โอ้โหต้องใช้คำว่าเช้าตอนขับกลับไปในมันก็ระทึกเหมือนกันนะเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคนนั้นเนี่ยลงไปหรือยัง คือพี่หมีขับรถออกจากปั๊มมาเนี่ยแกกระจกมองหลังนี่แกพับขึ้นเพดานไปเลยครับ เออไม่มองเลยว่างั้นเหรอ ไม่มองผมก็นั่งขดอยู่ในรถอย่างเดียวครับ อ๋อนะฮะ คือเอ้ยเหตุการณ์เนี้ยที่มูลที่หรือทางผมมองกันว่าเขาตายโหงเพราะว่าเขาหลับแล้วก็ร่วงลงมาตายโดยตัวเองไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยคร ับ อ๋อใช่ใช่ ยังเจ็บเย็นอยู่ใช่ครับ โอ้โหไม่ธรรมดาจริงงั้นย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะคุณเอกครับตอนที่จังหวะคือกำลังจะกลับขึ้นรถมาแล้วตอนที่พี่หมีเนี่ยเหงื่อแตกซกเต็มตัวไปหมดเลยนะฮะพอเหตุการณ์ทุกอย่างมันสงบลงแล้วเนี่ยได้ย้อนกลับไปถามพี่หมีไหมครับว่าพี่หมีเฮ้ยถามจริงวะพี่หมีเจออะไรวะอะไรเงี้ยได้คุยกันบ้างปะ ถามครับถามคือมาถามที่กรุงเทพแล้วเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยระหว่างที่เดินทางจากสุรินทร์มาถึงกรุงเทพพอถึงกรุงเทพแล้วต่างคนต่างกลับบ้านแล้วเย็นก็มาเข้าเวรใหม่ก็ถึงได้ถามแกก็บอกว่าเห็นเหมือนกันเห็นผู้หญิงเนี่ยห้อยมือชูขึ้นไปเหมือนโขนอะไรสักอย่างแต่มือเนี่ยทะลุหลังคาไปคือแกคนขับรถจะต้องมองกระจกหลังมองไหมครับ เออใช่ใช ่แต่ก็มองแกเป็นคนแบบยังไงเขาแกมันก็คนไม่ค่อยกลัวอะไรแต่มาแบบนี้แกแบบมาแล้วไม่หายครับคือปกติถ้าเราเจออะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็จะหายอะไรเงี้ยคือมาแล้วก็โขนอยู่อย่างนั้นโขนห้อยตรงเตนตามจังหวะรถที่วิ่งในบนถนนลูกหลังครับห้อยอยู่นะมองอ้าปากค้างตานี่ไม่มีตาขาวครับตาดำทั้งปลายตาเลย โอ้โห แต่ช็อกปุ๊บแกไม่มองหลังไม่มองแกมองหน้าเนี่ยเพื่อเหยียบแล้วเพื่อไปถึงถนนใหญ่มากให้เร็วที่สุดอ่ะ โอ้โหนึกภาพออกตามนึกเลยเนาะจังหวะจะกลับอ่ะเนาะนะคนขับรถมันก็ต้องแบบว่ามีสังเกตเนาะอ่ะขึ้นเสร็จก็ขยับกระจกหลังนิดนึงมองปุ๊บเข้าไปโอ ้ โหเต็ม2ตาแล้วมันการเต็ม2ตาที่มันพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ ใช ่โอ้ คือผมว่ารถมูลนิธิทุกหน่วยงานมันมีประวัตินั่นแหละครับอยู่ที่ว่าใครมันไม่ค่อยเอามาเล่าหรอกครับนี่ผมก็ไม่ได้อยู่วงการนี้มาเกือบ20ปีแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กัน อ๋อเรียกว่าก็คือ จะบอกนะเพราะเหตุการณ์นั้นเลยทำให้เราในวางมือ ไม่ครับก็เดือนตอนนั้นทำงานก็ทำงานต่อครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ทำเกี่ยวกับฝ่ายกู้ภัยแล้วเปลี่ยนมาเป็นห้องวิทยุแทนพอช็อกแล้วไม่ไหวแล้วครับ นะเรียกว่าเจออันนี้ก็ไม่ไหวเลยใช่ไหมถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ โอเคโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณเอกไปเจอมา คร ับ นะฮะผมมีคำถามขอถามนิดนึงได้ไหมคุณเอกนะฮะ ครับผม คือผมก็ผมในความคิดผมก่อนในความรู้สึกผมก่อนคืออย่างที่คุณเอกเล่าคือเวลาเรานำศพของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยกลับไปส่งตามต่างจังหวัดตามภูมิลำเนาอย่างเงี้ยครับนะฮะ คร ับ จะมีการใส่โลงไว้ไหมครับ ใช่ใส่โลงครับ เหรอฮะ ครับก็จะมีขออนุเคราะห์โรงจากมูลที่ว่าส่วนมากที่มาขออนุเคราะห์รถกับโรงก็คือเป็นญาติที่ทางบ้านยากจนอยู่แล้วครับ แล้ วเราเมื่อก่อนจะเหมารถจากกรุงเทพขนศพไปเนี่ยมันยากพี่มันไม่เหมือนสมัยนี้มีทั้งบริษัทมีอะไรดำเนินการให้สมัยก่อนนี่จะไปจ้างกระบะเปล่าๆให้ยกขนโรงศพไปเขาก็ไม่กล้าพี ่ใช่ใช่ เราจะมาขอมูลที่เนี่ยนะครับก ็ เราก็ให้ทั้งโรงแล้วก็ไปส่งให้ฟรี แล้วมีกรณีมีแบบว่าที่ว่าไม่ใส่ลงกลับบ้างไหมครับเคยเจอปะ ไม่ผมไม่เคยเจอครับเพราะว่าที่มูลที่แต่ละมูลที่ที่อยู่เนี่ยก็คือจะมีลงแตนบายไว้แล้วนอกจากว่าเราเอาลงไปแล้วก็ทางญาติฝั่งนู้นอ่ะเขามีลงไว้แล้วแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยมี นะฮะเพราะที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณสักเดือนตุลาปีที่แล้วนะฮะผมพี่ปองน้องขวัญเนี่ยกลับมาจากงานที่เขาใหญ่แล้วก็แวะปั๊มหนึ่งนะฮะตรงเส้นถนนมิตรภาพนี่แหละนะครับตรงช่วงของกำลังจะเข้าสระบุรีมาอยุธยาแถววังน้อยอะไรเงี้ยนะครับผมก็จอดพักกันนะครับแล้วก็เห็นที่มูลนิธิเนี่ยนะครับจอดรถกันอยู่ 4-5 คันนะครับเขาก็เป็นแฟนรายการก็ขอถ่ายรูปพี่ป๋องอะไรเงี้ยเป็นแฟนพี่ป๋องเป็นแฟนขับถ่ายรูปกันเสร็จเราก็เดินเสร็จแล้วก็จังหวะที่เรากำลังจะกลับขึ้นรถก็คือรถมูลนิธิจะจอดข้างๆรถเราด้านซ้ายมือนะครับแล้วเขาก็เปิดไฟในห้องเก๋งเป็นรถตู้นะฮะรถตู้แล้วก็ไม่ติดกระจกเลยห้องเก๋งสว่างเลยคือจังหวะเดินมาปุ๊บแล้วภาพที่เห็นคือมันทำให้เรา3คนอ่ะไม่กล้าที่จะพูดกันคือเงียบแล้วก็เข้ามาในรถแล้วก็หันมาถามว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่านั่นก็คือเขานำศพกลับโดยที่ห่อไว้แค่ผ้าขาวไงเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่ใส่ลงได้ด้วยเหรอหรือว่ายังไงก็เลยอยากจะรู้แค่นั้นเอง ก็ต้องดูแล้วแต่มูลนิธิครับแต่ถ้าแบบไปจากกรุงเทพเนี่ยเกือบ 100% ก็จะมีลงใส่ไปอยู่แล้วคร ับ นะฮะ ใช่คร ับ เลยหนอนั้นก็ช็อกก็ตกใจตาตั้งเหมือนกัน ก็เปลี่ยนหน้าที่เลยครับเป็นพนักงานอายุแ ทนนะครับได้คุณเอกขอบพระคุณมาก ครับ นะฮะไว้คราวหน้ามีประสบการณ์เรื่องราวเรื่องไหนนึกเรื่องไหนออกไอ้ที่มันเก็บไว้ในใจอยู่ยังไม่ได้เล่านะครับโทรมาแบ่งปันประสบการณ์กันอีกนะ ได้ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะครับคุณเอก ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายที่2ที่รออยู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นสายของคุณต้นคูณนะครับคุณต้นคูณปัจจุบันอายุ36ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ4เดือนที่ผ่านมาที่ค่ายแห่งหนึ่งนะครับนะฮะในจังหวัดชัยภูมินะฮะเรื่องราวของค่ายหันษานะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับต้นคูณ สวัสดีครับพี่เก่งครับ สบายดีไหมต้นคูณ สบายดีครับ นะ เริ่มกลับมาสบายแล้วครับ เริ่มกลับมาสบายแล้วทำไมก่อนหน้านี้เป็นอะไรหรอ มันมีเรื่องที่ต้องเท้าความก่อนครับว่าตอนนั้นที่เล่าค้างไว้กับพี่ฝันเรื่องที่มีวิญญาณจะตามเอาน้องคนหนึ่งในกลุ่มไปอยู่ด้วยครับ อ๋อ ตอนแรกเขาคิดว่าจบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่ก็ยังไม่จบเพราะผมก็โดนเล่นงานเนี่ยซะงอมเลยครับ เหรอ ใช่ครับ ใช้คำว่าโดนเล่นงานซะงอมเลยเหรอ ก็สี่คนที่ไปช่วยก็หูพี่แทบเราคิดไม่รอดกันนะครับนี่ก็เพิ่งจะฟื้นตัวขึ้นมาได้นี่แหละครับ เหรอโอ้ยโอเคโอเคนะบุญรักษาต้นคุณลูกเอ้ยนะฮะโอ้ฟังแล้วดูขนลุกดูน่ากลัวว่ะ ครับอันนี้เดี๋ยวมันคือตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องคือฝันครับแต่ว่ามันค้างมาแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับพี ่ได้งั้นเรามาว่าถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับย้อนกลับไปไม่นานสักเท่าไหร่4เดือนที่ผ่านมา ธันวาเดือนธันวาปีที่แล้วครับพี ่เดือนธันวาปีที่แล้วในจังหวัดชัยภูมินะครับ ครับผม นะเรื่องราว ไม่ขอบอกสถานที่โรงเรียนนะครับพี่ถ้าอย่างน ั้ น ได้เลยครับต้นคูณนะ คร ับ ผม เรื่องราวเป็นไงเชิญเลยครับ คือตอนครั้งที่แล้วครับพวกผมไปออกค่าย5 วัน 4 คืนครับที่ที่ส รงเรียนหนึ่งในจังหวัดนั่นแหละครับ ครับ ทีนี้พวกผมก็ไปทีมเซอร์เวย์ไปล่วงหน้าก่อนต้องไปเตรียมค่ายรอสมาชิกรอบนี้เราไปกัน50คนนะครับทีนี้วันแรกที่พวกผมไปถึงก็คือวันที่คืนที่ผมโทรมาเล่ากับพี่ฝันเรื่องนี่แหละเรื่องภาคแรกของที่โดนวิญญาณตามเอาเจ้าน้องไปอยู่ด้วยนี่แหละ ครับ ทีนี้ตอนหน้าตอนนั้นเราได้พักที่เซตที่พักไว้อะครับที่พี่เก่งเขาโทรนะครับพี่เก่งมันมีเสียงแบบตื้อๆอะไรไหมครับ ไม่มีฮะที่ได้ยินเสียงต้นคูณชัดเจนมากเลย อ๋อโอเคครับ นะฮะ ทีนี้ตอนแรกที่เกิดไว้ครับจะเป็นนอนที่โรงยิมพระราชโรงยิมตามโรงเรียนบ้านนอกครับพี่เก่งก็คือโรงยิมใหญ่ๆเลย มีเวทีก็เป็นโรงยิมพวกโรงยิมบ้านโรงยิมสนามวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยครับในโรงยิมอ่ะ ครับ แต่พอวันนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์ประหลาดๆคืนนั้นเลยตั้งแต่เล่าเดช็อกเสร็จมันก็ทำให้เรานอนกันไม่ได้เพราะว่าพอถัดจากโรงยิมไปไม่เกิน200เมตรนะครับ ครับ มันจะเป็นรั้ววัดแล้วข้ามจากรั้ววัดไปอ่ะมันจะเป็นป่าช้าล้างที่เขาไม่ใช้กันแล้วครับพี่ทีนี้พอคืนนั้นเนี่ยพอเล่ากับพี่ฝันเสร็จน้องก็เริ่มมีอะไรแบบวับวับวับให้เราเห็นคือแบบอ่ะยกตัวอย่างเช่นวันนั้นก็มีน้องผู้หญิงไปอาบน้ำแล้วก็มีผู้หญิงในตัวบกเดินเข้าไปตามในห้องน้ำ ครับ พอเกิดแล้วพออาบเสร็จจะเดินออกมาจะเดินออกมาเนี่ยครับน้องผู้หญิงก็เห็นผู้หญิงเขาได้เดินออกมาก่อน อ ่ะเขาก็คุยกันในห้องคุยเป็นกิจลักษณะเลยครับเนี่ยรอด้วยน้องอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันเขาก็จะว่าเป็นเพื่อนเขาไงครับ ครับ ออกมาจากห้องน้ำเสร็จผู้หญิงคนนี้เขาก็เลี้ยวไปทางกำแพงวัดเขาบอกเฮ้ยเธอทางนั้นไม่ใช่ทางนี้จะไปที่พักกับทางนี้ปรากฏว่าผู้หญิงที่เดินออกมาจากห้องน้ำก่อนนะครับก็เดินทะลุกำแพงวัดเข้าไปในเขตวัดไปเลย จริงดิ อันนี้ของอันนี้ตอนหกโมงเย็นวันนั้นเลยนะครับวันที่เล่าเนี่ยอันนี้ตอนเย็นๆเลยแล้วก็มันก็มีอะไรวุ่นวายวุ่นวายอย่างเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าถ้านั้นคงต้องปรึกษาทางโรงเรียนว่าขอย้ายที่นอนใหม่เพราะมันใกล้เขตอันตรายมากครับแต่พวกผมคือข้าไปมันก็ป่าช้าแล้วอ่ะพี ่ครับ แล้วพวกผมรวมกันจากสี่ตัวนี้มาเลยก็เป็นเรื่องรู้ทีอ่ะเสร็จพอวันต่อมาตอนเช้าครับเราก็ไปคุยโรงเรียนว่าจะขอเปลี่ยนที่ให้สมาชิกค่ายนอนเป็นตึกได้ตึกเหมือนโรงเรียนได้ไหม ครับ ก็มันก็เหมือนแบบมันอยู่ดีๆมันก็เกิดมีปัญหาเยอะมากเลยครับพี่ไอ้ตรงนั้นก็ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเขาเรียกว่าอาคารศิลปะครับมันเป็นอาคารสองห้องยาวๆต่อกันนะครับ ครับ ก็อ่ะแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆอีกสี่ห้องอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะโอเคตรงนี้ก็โอเคว่าเพราะว่าห้องน้ำใกล้ๆที่พักมันก็สะดวกดีครับพอเราเข้าไปเปิดก็เป็นห้องโล่งครับก็เคลียร์เสร็จนิดหน่อยใช่แต่ว่าผนังห้องมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกกงไม่ลูกกงเป็นมุ้งลวดอะพี่เป็นมุ้งลวดแล้วมันก็จะมองเห็นข้างในได้ที่เราก็เลยเอามุ้งกลางให้น้องนอนอะไรเงี้ยเสร็จไม่มีอะไรเลยตอนนั้นพอเคลียร์เสร็จสถานที่โอเคมากก็สมาชิกค่ายมาถึงเราชิดได้มาถึงช่วงกลางวันเสร็จแล้วแบ่งผู้ชายถ้าผมจะไม่ถึงประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็รวมผู้หญิงจะนอนอีกห้องนึงแล้วก็ผู้หญิงนอนอีกห้องนึงอาคารมันมีอาคารสองห้องที่มันต่อกันนะครับ ครับ ทีนี้เราก็คุยกันเสร็จแล้วเลยว่าแล้วก็แล้วเล่าเหตุการณ์ว่าเนี่ยอันนี้เป็นที่นะเฉพาะไอ้พวกเคสตาบครับว่ามันมีเหตุการณ์งี้เราเลยย้ายมาตรงนี ้ ทีนี้ก็เตือนน้องว่าอย่าทำอะไรที่มันที่เลนเพราะว่าเรามาต่างที่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยครับ ครับ แล้วก็ประชุมสมาชิกค่ายคืนแรกเพราะว่าเนี่ยมันเป็นค่ายใหญ่มากครับเพราะว่ามันรวมกับชุมชนรวมกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลกับตำรวจในชุมชนรวมกันมันเป็นค่ายใหญ่เลยของพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือว่าขอให้ตำรวจส่งสายตรวจเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือคุยกันเสร็จต้นแจ้งสมาชิกค่ายเรื่องกฎระเบียบเสร็จคืนแรกก็บอกว่านอนนะนอนนะ คร ับทีนี้ประมาณสี่ทุ่มครับผมไปประชุมกับพวกผู้ใหญ่บ้านกับพวกตำรวจเพื่อเตรียมการดำเนินงานในวันต่อมาว่ามันจะต้องมีอะไรจะขอตำรวจขอสลับสนุนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสักพักนึงก็มีเด็กวิ่งหน้าตาตื่นมาอาจารย์ครับอาจารย์ทางนู้นน้องแย่แล้วครับผมว่าอ้าวเป็นไรอาจารย์นี่ไปดูน้องเลยครับอะไรเงี้ยแต่เราก็วิ่งกับพ่อผู้ใหญ่บ้านวิ่งหน้าตาตื่นกันไปปรากฏว่าเด็กเล่นผีถ้วยผีเข้าครับ เด็กเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วผีเข้าเหร อใช่ครับ เข้ากี่ คนเดิมคืนแรกเลยครับ เข้า คนเดียวว่ะ คนเดียวเป็นผู้หญิงผู้ชายที่โดนเข้าครับ ผู้หญิงครับ เหรอฮะแล้วตอนโดนเข้าเขามีอากาศกิริยาอะไรยังไงบ้างครับ คือผมนี่นั่งแช่งชั้นหักกระดูกเด็กก่อนเลยนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าอย่าเล่นอะไรพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฉวยโอกาสตอนเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพอไปที่ไปถึงเพิ่มเติมได้ที่เห็นคือเด็กกำลังนั่งแบบนั่งเขาเรียกว่าทุบแขนทุบขาดึงผมดึงแบบกีดการ์ดแต่พี่ว่า เหมือนคุมตัวเองไม่อยู่ ใช่ครับ พังเลย ก็ร้องไห้คือแบบปากแบบปากตัวปากนะครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไอ้กิริยาที่ทำกิริยาที่ทำอะครับดึงผมเอามือทุบพื้นตบหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมันคุมตัวอยู่ไม่ได้แล้วก็แล้วเพื่อนขนาดเพื่อนผู้ชายสี่คนไปจับดึงแขนดึงขาก็ไม่อยู่นะครับ ครับ คือสลัดกระจายอะครับพอดีก็มีโชคดีเลยวันนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่บ้านแกเป็นหมอธรรมครับ ครับ แกก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเด็กมันเป็นอุปทานหรือเปล่าว่ามาต่างที่ต่างถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเด็กมันแบบเหมือนแบบอุปทานอะไรหรือเปล่าแต่แล้วพอดีผู้ใหญ่บ้านแกเป็นหมอธรรมแกก็มาดูให้แกก็เหมือนแกตรวจอะไรสักอย่างอะครับแล้วแกก็เอาสายสินในกระเป๋าเนี่ยมาเขาเรียกอะไรมาปัดมาเหมือนมาแบบมาก่อนจะผูกมาปัดที่หัวน้องอะครับปัดสามครั้งแล้วก็ปัดที่ข้อมือแล้วก็ผูกข้อมือ เหมือนเรียกขวัญ เดี๋ยวมันใช่ครับเดี๋ยวมันก็กรี๊ดดังเลยครั้งสุดท้ายแล้วก็สลบไปเลยสลบแบบตื่นเช้าเลยอะครับ ครับ แล้วเอาถ้างั้นเอาอันนี้ไปนอนห้องพวกผมคือห้องพวกผมจะมีห้องนึงที่เป็นห้องหัวครับคืออาคารน่าจะมีสองห้องใหญ่ใช่ไหมครับแล้วมีห้องข้างบนไอ้ห้องส่วนหัวนี่เป็นห้องเล็ก ๆ พวกผมกับพวกสตาร์ทไปนอนกันตรงนี้แหละ ครับ ก็เลยตกลงว่าเอาเด็กผู้หญิงคนเนี้ยไปนอนห้องพวกผ ม นอนดูอาการว่าไอ้สตาร์ทเฝ้าไว้ตกลงคืนนั้นก็ถามว่าไปด้วยดีครับเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็เตือนว่าอาจารย์ก็เตือนเด็กนะว่าตรงเนี้ยมันไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังนะครับเขาก็พูดเฉยๆอย่างเงี้ยพอคืนนั้นผ่านไปตื่นเช้ามาก็เลยเรียกมาคุยเลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น ครับแล้วเด็กๆว่าอย่างไร มันก็บอกว่าแล้วก็กลุ่มสี่ห้าคนนะครับพอดีมันมีทอมหัวโตด้วยคนนึงคือเด็กมันนอนเร็วไม่เป็นนะครับต้องบอกตรงๆเด็กสี่ทุ่มห้าทุ่มมันยังไม่นอนกันแล้วครับเด็กสมัยเนี้ย เด็กสมัยนี้ยาก มันก็หาใช่ครับมันก็หากิจกรรมทำครับ โดยกิจกรรมที่มันทำคือเล่นอยู่ที่แก้วครับ ใครเป็นคน แล้วก็บอกว่า คิดให้เล่นนะ แล้วบอกว่าไอ้คนที่ผีเข้าเนี่ยครับคือคนไม่ได้เล่นนะพี่ขวัญไอ้พี่ หรอ ขอโทษครับพี่เก่ง ไม่ได้เล่น คือคนที่ไม่ได้เล่นคือคนที่นั่งดูอยู่ครับดูอยู่ข้างนอกนะครับคือเหมือนแบบมันมีเล่นคนเล่นอีหัวโจกไอ้คนนี้นะครับในวงเนี ่ ยแล้วก็มีพวกแบบพวกไทยมงนะครับดูอยู่ข้างนอก ครับ น้องเขาบอกเนี่ยตอนนั้นเขานั่งดูอย่างนี้แหละแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันก็เล่นว่าประมาณว่าทางโน้นเสียงมันดีเลน ไม่เลยฮะคุณ ไม่ใช่ครับ ต้นคูณเงี้ยเสียงมันสะท้อนหรือว่ามันดีเลยหรือว่ายังไงฮะ ใช่ครับเสียงมันเหมือนเสียงมันดีเลนหน่อยๆครับ ของพี่ได้ยินเสียงต้นคูณปกติ เลยนะครับ ชัดเจนมากเลยแบบชัดมากเลยอ่ะ โอเคครับพอดีมันโอเคครับไม่งั้นทีนี้เรียกทั้งอีกกลุ่มหัวโจกขึ้นมาเล่นเรียกทั้งอีกตัวโดนเข้าคือวันนั้นเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยเขาก็เชิญแล้วเขาก็ถามชื่ออะไรมันก็เชิญประมาณแบบเชิญประมาณสองรอบตามวิธีการเรียกมันนะครับ ครับ ก็ไม่ขยับไอ้ตารางนี้ก็ไม่ขยับสักทีอยู่ดีๆก็มีคนนึงสะบัดขึ้นมามันเป็นคำหยาบมากขออนุญาตไม่พูดนะครับ ครับผม ไอ้ผีตื้ อ แม่ทิ้งบุ้มมึงก็มาสิอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยพี ่ พักหนึ่งมันมีลมหอบใหญ่มาแบบหอบบุ้มเลยอะแล้วถ้วยก็เริ่มเดินครับ เหรอฮะคือถ้วยเดิน แล้วปรากฏว่าถ้วยเดินครับพี ่ เด็กสี่คนเนี่ยมันบอกว่ามันแค่เอาปลายเล็บจิกครับแล้วมันก็ไม่มีใครดันจริง ๆ ปรากฏว่าถ้วยเดินวนอยู่แค่สรุปได้แค่คำเดียวครับไม่สองคำครับ คำว่าอะไร มึงตายเดินอยู่แค่นี้เลยพี่มออืองอมึงตออายอตายวนอยู่อย่างเงี้ย เหรอฮะ แล้วใช่ครับโอ้ยขอโทษมีอย่างนี้หนึ่งขอโทษนะ ไม่เป็นไรตามฟิลเลยครับต้นคูณ เดินวนคำว่ามึงตายมึงตายมึงตายอยู่เนี่ยครับปรากฏว่าเด็กมันก็เริ่มคุมแก้วไม่อยู่ครับเพราะที่แก้วมันเริ่มเดินเร็วขึ้นเรื่อย ๆครับ แต่ก็วนอยู่คำเดิมครับมึงตายมึงตายมึงตายอยู่นี่แหละพอพักเด็กมันเหมือนแบบเฮ้ยกูไม่ไปแล้วจะเอานิ้วออกไอ้คนนึงก็ห้ามเพื่อนครับให้ห้ามมาออกมึงต้องเชื่อเขาออกอะไรเงี้ย ครับ ระหว่างที่เถียงกันแก้วล้มพี ่ แต่ผมว่าแก้วล้มไปทางอีน้องคนเนี้ย คือน้องผู้หญิงที่เดอเป็นไทยมุงอยู่นี่แหละไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสี่คนนี้เลย ใช่ครับ พอปากแก้วล้มไปที่น้องคนนี้ปุ๊บน้องก ็ยั่งเลยครับยั่งเลยครับแล้วแบบคือ ไอ้วิญญาณที่เข้าไม่ได้มาสื่อสารอะไรนะครับเนี่ยแต่ว่าก็เล่าที่ฟังว่าคือกดดึงหัวตบหน้าดึงผมคุกพื้นตีตัวยังไงอย่างเงี้ย ครับ ตอนแรกมันก็ชื่อเพื่อนแกล้งสมมติว่าไอ้น้องคนนี้ชื่อแนนแล้วมันมีใครมุงเนี่ยไอ้ทำก็บอกแนนมึงอย่าแกล้งกูกลัวเลยอย่างเงี้ย ครับ แนนบอกกูไม่ได้แกล้งกูช่วยดูด้วยตอนนั้นเด็กที่ชื่อแนนนะร้องผมร้องไห้น้ำตาไหลขี้โมโหแบบคือสภาพมันไม่ได้แกล้งแล้วล่ะแล้วที่ผมโกรธมากคือมันเหตุเกิดประมาณครึ่งชั่วโมงอะพี่ที่มันปล่อยเพื่อนน้อยอย่างนั้นอะมันถึงวิ่งไปตามพวกผม โอ้โหคือทิ้งไว้นานมาก ใช่ครับคือถ้าคือมันเกิดสัก5นาทีแล้วเรารู้ตัวเองว่าช่วยไม่ได้อะควรจะวิ่งไปตามผู้ใหญ่มาแล้วอะ อ ันนี้ทิ้งตั้งครึ่งชั่วโมงอะพี่แล้วโชคดีมากๆว่ามีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยครับ ครับ ไม่งั้นก็ตายผมก็แย่ครับ อ๋อ พอชะละความพวกนี้เสร็จหยุดนะอย่านะเตือนแล้วนะว่าอย่าเล่นแบบนี้นะ ครับ 9โมงก็ประชุมสมาชิกค่ายใหม่50คนครับก็เล่าเหตุการณ์ว่านี่ๆเขียนเอาไว้อย่างงี ้ แล้วบอกว่าพอเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่เก่งปรากฏว่าวันนั้นมันมีทุกอย่างมันดูวุ่นวายหมดไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่เรียบร้อยทั้งที่เตรียมไว้แล้วกับโครงกับข้าวต้มไว้ก็บูดเด็กที่มาก็มาไม่ครบมีป่วยมันวุ่นวายสาหัสมากครับเราก็แบบเฮ้ยทำไมรอบนี้มันดูชุลมุนวุ่นวายมากตั้งแต่ประสบการณ์ที่พาเด็กออกค่ายมามันไม่ได้แบบเจออะไรปวดขนาดเนี้ยครับ ไม่มีอะไร เพราะทุกอย่างมันใช่ครับทุกอย่างมันเตรียมไว้หมดแล้วทุกอย่างเนี้ยเสร็จคืนที่สองครับ ครับ อันนี้ก็ไม่มีคนเล่าให้ต่อเหมือนกันอันนี้เจอกับตัวเองไปอาบน้ำครับคือเราต้องห้องน้ำเนื่องด้วยเด็กมัน50กว่า60คนรวมพวกผมด้วยนะครับแล้วห้องน้ำมีอยู่4ห้อง ครับ เสร็จด้วยความชะล่าใจผมก็ไม่ได้เดินไปบริเวณห้องน้ำเลยจนเราจะไปอาบน้ำครับคืนวันที่2เราต้องให้เด็กอาบน้ำเสร็จพอเด็กอาบน้ำเสร็จก็ดูพวกมันนอนอ่ะเอทุ่มเข้าที่พักเสร็จเรียบร้อยหน้าอะไรเงี้ยเราก็เลยไปอาบน้ำครับ ครับ เพราะว่ามันมีห้องน้ำห้องนึงปิดตายอยู่ข้างๆครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าปิดตายนะที่มันมีคนเข้าอยู ่ มัน1 2 3 4ใช่มั้ยครับไอ้ห้องที่มันล็อกเนี่ยเป็นห้อง1แล้วกัน ก็คือ1 ผมเข้าห้อง2 เราเข้าห้อง2 ครับผมเข้าห้อง2ระหว่างอาบน้ำเนี่ย ครับ มันก็มีเสียงคนเปิดประตูไอ้ห้องที่ว่าล็อกอ่ะครับก็เป็นพี่เก่งก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อมีเด็กเข้ามาเข้าใช่มั้ยครับ ใช่ เพราะตอนแรกผมไม่ทราบว่ามันเป็นห้องปิดไปสักพักเราก็อาบน้ำอยู่ไอ้ก็ยังไงก็อุ่นใจแล้วว่ามีคนมาอาบเป็นเพื่อนว่าเพราะว่าห้องเด็กอ่ะมันปิดไฟผมมันบังคับปิดไปนอนเลยครับพี ่ แต่นั่นทางเดินห้องน้ำมันก็จะมืด ครับ ทีนี้ระหว่างอาบน้ำไปเนี่ยไอ้ห้องฝั่งข้างๆเนี่ยมันก็มีกลิ่นสูบบุหรี่อ้องมันไม่ได้กลิ่นบุหรี่มันเป็นกลิ่นเหมือนยาเส้นเก่าๆพี่มันเป็นแบบกลิ่นประมาณกระดาษมวนยาเส้นนะครับ กลิ่นกระดาษไห ม้เลยครับ อ๋อ ผมก็แบบเอ๊ะเด็กมันสูบขนาดนี้เลยหรือว่าเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเราพยายามค้นกระเป๋าค้นบุหรี่ค้นพวกไพ่ออกหมดเลยครับเขาเลยตะโกนกลับไปสูบบุหรี่ทำไมอ่ะตกลงแล้วหรือว่าในค่ายไม่สูบบุหรี ่ครับ มันก็เงียบ ไม่มีเสียง แต่ห้องข้างๆนะครับไม่มีเสียงครับแต่ว่าก็มีเสียงคอกแคกคอกแคกมีตักนมตักน้ำอะไรนี่นะครับพอถามว่าอ้าวถามทำไมไม่ตอบมันก็มีเสียงคอกแคกคอกแคกอะไรเงี้ยเหมือนแบบแต่ได้ยินเสียงเหมือนคนแบบเขาเรียกว่าอะไรสูบบุหรี่ที่เสียงแบบตูดลมเข้าปากเหรอครับ เหมือน เ ช่นว่า สูบแล้วก็พ่นออกมาประมาณนั้นครับก็เลยแบบอ้าวนี่ถามไม่ตอบนี่กวนประสาทใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจปีนหน้าต่างปีนห้องน้ำดูครับคืออารมณ์มันแบบโหกลิ่นมันฉุนมากแล้วที่แบบอยากรู้มาเลยว่าเขาเป็นใครอ่ะ ครับ พอปีนออกไปปุ๊บโอ้โหพี่เก่งครับเต็ม คือภาพที่เห็นคืออะไรต้นคูณ ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยครับ ว่างเปล่าเลยหรอ แห้งสนิทเหมือนแบบคนไม่ได้เข้ามาปี2ปีที่มันเป็นแบบสภาพห้องน้ำแบบที่มันเป็นดินเกลือกับพื้นนะครับพี ่ เป็นด ิน แบบหนาครับ คือเป็นโคลนที่มันแห้งไปแล้วกลักกล ั่ น อยู่บนพื้นใช่ครับ แล้วพอ ปีนไปปุ๊บ ไม่มี โค กลิ่นยาเส้นยังมีอยู่ไหม กลิ่นยาเส้นมีครับ ยังคงมีตลบอบอวนอยู่ กลิ่นยาเส้นนี่แบบคือมันไม่ได้เห็นเป็นควันนะครับพี่เก่งแต่มันได้กลิ่นมันแรงมากพี่เก่งขออนุญาตขัดจังหวะได้ไหมครับตอนเนี้ยไอ้ฝั่งผมที่มันได้ยินนะครับมันมีเสียงตื้อแล้วก็เหมือนเสียงแบบเหมือนคนคุยแทรกอยู่นะครับทางโน้นได้ยินไหมครับ ไม่มีนะ ไม่มีใช่ไหมครับ ไม่มีครับพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยมีเสียง ของ ต้น คู นชัดเจนมากเลย เสียงทางผมมันไม่หมดแต่คือสัญญาแทรกแอดแอดแอดแอดแล้วก็มีเสียงคนคุยแทรกอยู่เนี่ยครับทางโน้นชัดอยู่ใช่ไหมครับ ชัดมาก อ่านไปครับใช่ไ หมชัดมากเลย ทีนี้พอเห็นนะเกิดผมก็ค่อยๆปีนลงมาครับแล้วก็รีบข้ามเอาไปเลยกลับห้องพักเด็กมันก็ถามเอ้าไปอาบน้ำไม่รอเลยอาจารย์ทำไมรีบกลับมาหน้าตาตื่นเลยเงี้ยบอกไม่ต้องถาม ครับ นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตื่นเช้ามาครับผมว่าปิดป้ายห้องน้ำชำรุดอ่ะไปปิดไว้ห้องเนี้ยปิดเลยแต่หลังจากช่วงกลางวันนะครับคืนหลังจากคืนที่สองมันก็มีเด็กมาให้ฟังเนี่ยเด็กผู้หญิงนะครับเนี่ยหนูมาเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ไม่รู้ใครมันมานั่งสูบบุหรี่ค่ะกลิ่นมันแบบกลิ่นมันก็ใช้ว่ายาเส้นนะครับกลิ่นยาเส้นยาฉุนเนี่ยมันฉุนมากแต่หนูก็หาใครไม่เจอเนี่ยเข้าห้องน้ำไม่สบายจมูกเลยเด็กก็มาเล่าให้ฟังสองสามคน ครับ แล้วก็แบบอ่ะถ้างั้นไม่เจอคนเดียวแน่นอนแล้วเอาไงดีว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปถามพันลุงครับ ครับ ลุงผมถามจริงในห้องน้ำมีอะไรไม่มีอะไรหรอกจานห้องน้ำมันเสียเพราะมันตันเขาปิดตั้งนานแล้วไม่ใช่เลยหรอกพี่เก่งว่ามันน่าสงสัยไม่เท่ากับไอ้แค่ห้องน้ำตันแล้วเขาแทนที่มันจะซ่อมมันก็ใช้ได้อะ ถูกต้องยิ่งเป็นโรงเรียนตามต่างจังหวัดห้องน้ำสำคัญ ใช่ครับใช่ครับแล้วนี่มันยอมปิดเป็นปีอะพี่แล้วภาพที่ผมเห็นข้างในอะแต่ตัวพันลุงเองก็บอกไม่มีอะไรหรอกเออผมก็เพิ่งมาอยู่ไม่มีเนี่ยนะมีอะไรปฏิเสธปฏิเสธไปก็ไม่ว่ากัน ครับ เสร็จคืนที่สามครับครั้งนี้เนื่องจากวันที่สามเนี่ยเช้าวันที่สามมาเนี่ยปัญหามันก็เริ่มลดลงเดี๋ยวเราข้ามไปนิดนึงฮะทีนี้วันที่สามเนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มลงรูปลมลอยใช่ไหมครับ ครับ ก็ระหว่างทำกิจกรรมเนี่ยก็มีตายายเดินมาหาคู่หนึ่งผมมาเขาจะว่าแกเป็นพันลุงกับเมียทะลุงที่อยู่ที่โรงเรียนเน ี้ ยเขาเลยมาถามเป็นยังไงเรียบร้อยดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้ฟังมันก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ครับคุณลุงเพราะว่ามันเจอติดขัดอะไรเนี่ยอยู่ดีเดียวก็เกิดปัญหาเลยก็ไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดเลยไอ้ที่มันเตรียมไว้มันจะราบรื่นมันก็ไม่ราบรื่นอะไรเงี้ยครับ ครับ คุณยายก็บอกอ้าวมาถึงยังไม่ได้ไปไหว้เจ้าที่ละสิผมก็บอกไหว้แล้วครับตามพระครูโรงเรียนกับพระอาจารย์โรงเรียนไหว้แล้วไหว้ก่อนทำกิจกรรมทุกอย่างเลยไหว้ก่อนว่าเราเจอบทเรียนมาเยอะแล้วรีบรายงานตัวเจ้าที่ก่อนเลย ก็คือ ยายก็บอกว่า พระทั้งศาล ใช่ครับยายก็บอกว่าไม่ใช่โรงเรียนเนี้ยมีอีกศาลหนึ่งเป็นศาลแรกของโรงเรียนเราก็แบบเอาแกบอกเสร็จขับเลยครับวันเดียวเดินไปตรงนี้อาจารย์เดินไปตรงนี้เอาผลไม้ไปไหว้นะ ครับ นี่ตอนนี้นะแต่อาจารย์ต้องไปคนเดียวนะไอ้คอมเมนต์เนี่ยครับไอ้วงเล็บเนี่ยที่ผมหน้าที่ผมแบบทำไมต้องให้กูไปคนเดียววะ ทำไม เอออ่ะเราฟังไว้ประมาณสองทุ่มครับวันที่สามหลังจากเคลียร์เด็กเสร็จเพราะมันเป็นกิจกรรมที่จะต้องรวมแบบทำกับชุมชนนะครับ ครับ แล้วก็ให้เด็กให้ฝ่ายพวกเชฟสตาฟดูแลไปไปคนเดียวก็ไปวะไปคนเดียวแบบไปฉายอะพี่ฮิวสภาพผมอะย้ายงานมันลาบลื่นอ่ะใครบอกอะไรก็ต้องไปอ่ะเด็กก็เดินตามไปเดินไปตามที่กายายคนนี้บอกอ่ะครับ กี่โมงแล้วตอนนั้นต้นคูณ สองทุ่มเกือบสามทุ่มครับ ก็ไม่ดึกสักเท่าไหร่นะ ครับแต่ใจก่อนเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะรอแบบนี่ถ้ารอกิจกรรมเสร็จสี่ห้าทุ่มแล้วชวนเด็กไปด้วยเนี่ยน่าจะโอเคกว่าแต่ว่าก็ฟังแล้วคนแก่เขาบอกให้ไปคนเดียวครับนะมันอาจจะเป็นความเชื่อที่ว่าให้คนดูแลเป็นผู้ดูแลไปไหว้คนเดียวเลยเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ ครับ ต่อไปเดินล้อไปคือมันก็ไม่ได้มันก็อยู่ทางหลังโรงเรียนครับเดินผ่านป่าแล้วเรื่อยๆนึงเดินไปปุ๊บผ่านกระท่อมหลังนึงก็เห็นคุณตาคุณยายอ่ะที่มาบอกเราครับนั่งอยู่ไอ้เราก็เชื่อใจแล้วอย่างนั้นระหว่างทางก็มีคนมีอะไรขึ้นมาแล้วยังวิ่งมาหาตายายได้ครับผมเลยเดินไปแวะที่กระท่อมตายายก่อน ครับ ก็เลยถามอ้าวอาจารย์กินข้าวกินปลาอย่างเนี้ยกินแล้วครับพอดีก็จะมาไหว้ศาลที่คุณตาคุณยายบอกนี่แหละเนี่ยอาจารย์เดินไปตรงนี้นิดนึงก็ถึงแล้วไปถึงแล้วก็ปักธูปไปนะขอปักธูปไปนะแล้วก็อธิษฐานว่า อะไรที่ทำผิดไปก็ขอเข้ามาให้เด็กมาเลย คร ับ พูดมารู้อีกครับแล้วมันมีอะไรที่ยังผมจะมาเล่าตอนท้ายครับว่ามันมีอะไรที่เด็กทำแล้วผมมารู้ที่หลังอีกแล้วทำไมลุงคุณตาคุณยายถึงให้เราขอเข้ามาแทนเด็กอีก อ๋อยังไง เสร็จก็เดินไปอีกนิดนึงประมาณไม่เกิน 2-300 เมตรหรอกครับก็ไปถึงศาลก็คือเป็นศาลไม้ธรรมดาครับเป็นศาลไม้ที่ปักกับดินแบบ ศาลไม้เล็กๆ ศาลเ พีย งตาครับ เก่าๆอย่างนี้ ใช่ครับคือมันมืดมากผมก็มองดีเทลไม่ค่อยออกนะครับ ครับ ทีนี้ก็ไปขอเข้ามาเลยว่าเนี่ยเอาผลไม้ตายเสร็จปุ๊บเสร็จเทียนเสร็จปุ๊บก็ต้องขอเข้ามาที่เด็กทำผิดไปต้องขอเข้ามาแล้วก็ขอให้กิจกรรมอีก 2-3 วันที่เหลือเนี่ยมันผ่านไปได้ดีนะครับอะไรเงี้ย ครับ ระหว่างปักทูบทำไม่เก่งปักทูบไม่ลงครับ เดี๋ยวปักไม่ลงคำว่าความปักทูบไม่ลงคือต้นคูนตอนนั้นปักไปไหนปักลงดินหรือลงดินหรือว่ายังไง ปักลงดินหน้าศาลเลยครับ หรอ แต่ตักไม่ลงพี่ คือดินมันแข็งมากขนาดนั้น ใช่พี่ดินมันเป็นแบบป่าอยู่คาลิปตัสแบบที่เก่ง อ๋อนึกออกมันก็จะเป็นดินร่วนๆหน่อย ใช่ครับแต่การทูบปักไม่ลงพี่ผมนี่แบบอะไรวะ อ ่ าฮะ ท้ายที่สุดคือเอามือขุดเลยครับพี่เอามือแบบคุยๆ อ ื ม ก็พอได้หลุมนิดนึงก็กล่าวขอเข้าไปรอบนึงแล้วก็ปักแล้วก็ปักแล้วก็ดินกบตรงผู้อ่ะครับแล้วก็หันหลังเดินออกมาพี่เก่งเชื่อป่ะตอนที่ผมเดินหันหลังกลับมาจากศาลน่ะมีเสียงผมเชื่อว่าเสียงมาจากศาลแล้วกันเนาะ ม ึงเอาดินที่ติดมือมึงไปลูบหัวทีมงานทุกคนแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะอร่อยแล้วทุกอย่างจะสำเร็จอะไรประมาณนี้ครับ ครับ เสียงคือผมได้ยินเสียงผมไม่กล้าหันไปมองเลยพี่เก่ง ตอนนั้นเสียงที่คือเป็นเสียงผู้ชาย เสียงผู้ชายแก่ๆเลยครับผมที่เดินตัวคือแบบอารมณ์นั้นคือแบบเดินตัวปลิวเลยครับพี่แต่วิ่งก็ไม่กล้าแต่เขากลัวมีอะไรวิ่งตามมาเดินกลับไปกลุ่มปุ๊บระหว่างเดินผ่านกระท่อมตายายตะโกนถาม คร ับ เรียบร้อยแม่อาจารย ์ ก็ตะโกนตับเลยครับเรียบร้อยครับคุณยายแต่ละครั้งผมก็จะกลับแล้วอะไรเงี้ยเดินดิ่งเลยครับผม ครับ เสร็จกับผมอยากได้ที่ทำคือสตาร์ทมอเตอร์เด็กเข้านอนแล้วสตาร์ทผมมี6คนนะครับ ครับ ผมบอกไม่ต้องถามอะไรมากไม่ต้องถามผมคืนนี ้ แล้วเราดินที่ติดมือครับพี่เก่งจับหัวจับหัวมาเลย6คนรวมหัวไปเรื่อยเป็น7 แล้วคือเสียงเขาบอกว่าให้รูปทุกคนแต่คือเราเอาเฉพาะทีมงานก่อน เฉพาะทีมงานใช่ครับเอาเฉพาะทีมงานก่อนครับ เขาเน้น ว่าเอาเหมือนผมจำคำศัพท์ที่เขาพูดให้มันเป็นศัพท์โบราณว่าหมูว่าพวกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเอาหมูเอาพวกที่ช่วยงานเรื่อยสักอย่างเนี่ยผมจำศัพท์เขาไม่ได้ครับมันเป็นศัพท์แบบศัพท์อีสานโบราณหน่อยครับ เอาหมู แต่ประมาณว่าให้เอาไอ้พวกที่ช่วยงานแล้วใกล้ๆตัวเราอะก่ อ นแล้วดินมันก็มาแบบพี่เก่งจะดินมันแข็งๆอ่ะมันก็ไม่ได้แบบติดมือมาเยอะอ่ะ มันก็จะเป็นฝุ่นๆติดมือมา ใช่ครับ ธรรมดาเยอะเนาะ มันเป็นเยอะๆๆๆเก็บ คร ับ ไม่ต้องหาอะไรมากพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเสร็จไปอาจารย์ไปอาบน้ำให้งั้น ครับ ไปกัน5คนครับรอบนี้คือจะบอกห้องน้ำกับที่นอนมันไม่ได้ห่างกันมากนะพี่เก่งแต่ว่ามันก็แบบพอมันมืดแล้วกลางคืนนะครับอะไรมันก็กลัว ครับ ก็เป็น5คนไม่ไกลห้องนี้มันชะรุดไปแล้วครับใช่ไหมครับมันก็จะเหลือ3มันก็ต้องมี2คนอะที่รออยู่ข้างนอกห้อง ครับ ซึ่งไปรอบเนี้ยผมไม่รอข้างนอกห้องแน่นอน2คนผมก็ขอเข้าไปชุดแรก3คนกับน้องแต่ว่านี้ไม่ได้กินไปชุดไม่ได้เลยนะครับอาบเสร็จระหว่างที่อาบอีชุดแรก3คนเนี่ยอีคนที่เข้าห้อง2ติดห้อง1นะครับมันก็ถามอาจารย์ห้องนี้มีเชือกห้อยอยู่ด้วยห้องที่หนึ่งอะครับ ห้องที่ปิดตาย ถูกครับ มีเชือกห้อยอยู่ตรงไหน ห้อยอยู่บนขื่อห้องน้ำครับพี ่ มันไม่เชิงเชือกมันเป็นเหมือนแบบเศษผ้าที่แบบอารมณ์เศษผ้ายาวๆมาต่อกันนะครับพี่ เฮ้ย พี่เก่งอย่าว่าผมขัดจังหวะนะพี่เก่งขอโทษเน ี่ ยฝั่งผมนอนเนี่ยมันมีเสียงเออกับเสียงคนพูดแทรกตลอดเลย จริงเหรอ ผมกลัวว่าจะเป็นพี่เก่งตอบกลับมาเนี่ยผมเลยแบบ ที่เล่าแล้วหยุดพักฟังสักพักเนี่ยคือผมกลัวว่าจะเป็นพี่เก่งตอบถามผมกลับมาไง พี่ แต่ทางโน้นมันชัดใช่ไหมครับ ชัดแจ๋วมากเลยต้นคูณชัดจริงๆต้นคูณลองเบาเบาวอลลุ่มโทรศัพท์ต้นคูณลงนิดนึงได้ไหมล่ะแท่งกันละ ได้ครับแต่แป๊บนึงนะครับทีนี้พอเด็กมันทัก ครับ พอเด็กมันทักว่าเห็นไอ้เศษเชือกเนี่ยครับก็เลยเด็กมันบอกว่าเชือกไอ้เยอะมันเหมือนเป็นเศษผ้าที่มัดต่อกันนะครับพี่เก่ง ครับ ผมก็บอกอ่ะอย่างแรกเลยคิดในใจมึงจะทักทำไมตอนนี้เราแบบว่ามึงเลยบอกคงเป็นเอาไว้ผูกอะไรแล้วห้องน้ำเก็บของบ้างอะไรเงี้ยอาบน้ำเสร็จ ครับ เปิดประตูมานัดกันคือแบบด้วยความกลัวพี ่ สามคนเสร็จความแต่ละคนต้องบอกคุณน้าเยอะออกมาพร้อมกันนะอะไรเงี้ยสามคนเสร็จออกมาพร้อมกันปุ๊บเปิดออกมาสองคนหายพี ่ สองคนที่มารอหน้าน้ำต่อที่ผมจะต้องมารอมันนะหายไปไหนวะสักพักก็เลยเดินกลับไปที่ห้องพัก คร ับ ไปเลยสองคนเนี้ยนั่งกอดกันอยู่มุมห้อง โอ้ยเจออะไรนะ บอกให้เป็นไรอะไรเงี้ยบอกให้เป็นไรก็เป็นไรกว่าจะเรียกสติมันกลับมาได้อะครับ ครับ ก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นไรเมื่อเราบอกว่าระหว่างที่ผู้หญิงห้องน้ำสามห้องอะครับมานั่งเล่นนั่งหัวอะไรเสร็จปุ๊บมันก็บุหรี่มาสูบซึ่งเราบอกแล้วว่าค่ายเราจะไม่สูบบุหรี่เมื่อกี้เล่าไม่ถูกเป็นค่ายสีขาวอ่ะพี ่ครับ เสร็จระหว่างที่มันสูบบุหรี่อ่ะมันก็เห็นผู้ชายคนนึงแต่งใส่เสื้อกล้ามสีขาวกางเกงสีกากีในชุดพะโลงสมัยก่อนนะพี ่ครับ เดินมาจากหลังห้องน้ำแล้วบอกว่าขอบุหรี่หน่อยเด็กมันก็ไม่คิดอะไรมากนะพี่เด็กมันคิดว่าเป็นพะโลงอ่ะ ครับ มันก็ยื่นบุหรี่ให้มวนหนึ่งแล้วจุดให้เรียบร้อยเลยมันก็ถามว่าพี่เป็นพันโลเหรอทำไมผมไม่เห็นหน้าที่เลยมาทำกิจกรรมสองสามวันแล้วฝั่งที่เขาตอบมาครับ คร ับ เขาก็ตอบว่าใช่เป็นพันโลแล้วมาทำอะไรตรงนี ้ อ้อมเราอาบน้ำนี่แหละพี่อะไรเงี้ย คร ับ เด็กมันก็พูดมาเนี่ยแต่ดีแล้วห้องน้ำเนี่ยพังก็ยอมซ่อมสักทีแต่นี่ได้ใช้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพูดไปปรากฏว่าลุงคนเนี้ยลุงที่อยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงข้างห้องน้ำเนี่ยที่เดินมาจากหลังห้องน้ำครับ ก็บอกว่าโอ้มันมีเรื่องเล่ า ห้องน้ำเนี่ยที่ปิดตายเนี่ยเด็กมันก็ถามเรื่องอะไรครับอยากฟังไม่ได้อยากฟังก็ไปนั่งตรงนี ้ มันก็ไปนั่งขยับอย่างห้องน้ำไปอีกประมาณไม่เกิน50 เมตรหรอกครับไอ้ต้นมะม่วงเนี่ยระหว่างที่เล่าไปเนี่ยลุงเก๋บอกเนี่ยแต่ก่อนห้องเนี่ยก็ใช้ได้ปกติแหละแต่พอดีมีพันลุงที่เคยทำงานตรงเนี้ยเขาป่วยเป็นหลายโรค ครับ ท้ายสุดแล้วเขาก็มาผูกคอตายตรงนี้ในห้องน้ำนี ้ ช่วงปิดเทอมแต่บอกคนจะมาเจออ่ะคือมันก็เป็นโครงกระดูกไปแล้วอ่ะพี ่โอ้ใช้ว่าหลายเดือน 2-3 เดือนเลยว่างั้นเถอะ คือแล้วประเด็นคือหัวกระดูกหัวกับคอมันยังเหมือนประมาณว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือแบบก็คือเป็นเห็นเป็นแบบเป็นซากไปแล้วครับ คือศพแห้งหมดแล้วว่างั้นเถอะคือหัว ใช่ครับ หัวอยู่บนเชือกแต่ตัวเนี่ยหลุดออกมาแล้ว ใช่ครับแล้วเด็กแล้วเด็กก็ถามเอ้าทำไมไม่มีคนเตยผมอะไรผมยังไม่ใช้ห้องน้ำตรงนี้เลยอย่างเงี้ย ครับ แล้วลุงรู้จักไหมเขาเป็นลุงแกเป็นใครทำไมถึงมาผูกตรงนี้ลุงยามลุงตาลุงแกก็ตอบมาก็กูนี่ไงที่ผูกตรงนี้แล้วก็หัวหล่นกับพื้นพี ่โอ้ยจริงดิโอ้ยบ้า อย่างนี้เลยพี ่โอ้ย มันก็วิ่งป่าล่าแบบ โอ้เป็นพี่ เขาบอกว่าเขาบอกว่าก็กูนี่ไงแล้วพอแบบเหมือนเขาก้มหัวก็ตกกิ้งหัวพื้นอ่ะพี ่โอ้โหโหที่ว่ากี๊ด มันนี่วิ่ง สับตีนแตกหรือว่างั้นเถอะ ใช่ครับแต่ระหว่างเรื่องที่มันคุยกันพวกในห้องน้ำสามคนนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็คืออาบน้ำกันสุขขนาดนี้ฮะไปว่าอย่างนั้นก็มีสองคนนี้เฝ้าหน้าห้องนะครับออกมาหาไม่เจอพอไปเจอเรื่องแบบเอ้า โอ ้ ย ผมเลยแบบไม่ไหวแล้วเว้ย โอ้ยโหดว่ะค่ายเนี้ย แล้วระหว่างที่นอนนะครับพี่ไอเรื่องที่แบบเนื่องจากพวกผมกลางมุ้งนอนใช่ไหมครับแล้วมันเป็นแบ เขาเรียกว่าเป็นลูกเก็บลูกกงเหล็กครับที่มันเป็นแบบเป็นเหล็ก เป็นเหล็กดัด ซอยห่างๆผมอธิบายไม่ถูกว่ามันเหมือนแบบตะแกรงเหล็กครับพี่ที่เป็นแบบผนังห้องเรียน อ ่ะคือมันจะมองเห็นข้างนอกหมดโล่งหมดนอกโล่งหมดนะครับ ครับ เพราะผมระหว่างที่แล้วเด็กก็เล่าให้ฟังที่หลังว่าระหว่างนอนในมุ้งอ่ ะ มันก็จะมองเห็นข้างนอกใช่ไหมล่ะครับ ครับ มันก็จะได้ยินเสียงคนเดินรอบที่พวกเรานอนเลยเดินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บสมัยได้ยินเสียงคนกวาดทางห้องน้ำก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ย คร ับ เด็กก็ยังมาเหมือนได้ฟังมากตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอะใจนะครับเดี๋ยวว่ามาเหมือนฟังแบบตีสามตีสี่ใครก็ไม่รู้มานั่งกวาดห้องน้ำแบบกวาดทำไมก็ไม่รู้ยังไม่ทันอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเด็กมันก็มาบ่นให้ฟังนั้นเราก็ไม่ใช่ล่าใจครับเราคิดว่าสงสัยลงพะโลงมาที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเด็กมาทำวาสนาให้พวกเรามั้งอะไรอย่างเงี้ย ครับ พอเจอเคสนี้ไปพวกผมแบบ โอ ้โหแต่ต้องอยู่อีก2คืน โอ้โหนั่นน่ะสิ2คืนทำยังไงอ่ะต้นโคนคือคราวนี้มันโอ้โหจะยังไงมันไหว้ไปหมดแล้วทุกอย่างแล้วว่าไหว้พระไหว้ศาลใหญ่ไหว้ศาลเล็กแล้วแต่ ผมก็เลยเอะใจครับวันต่อมาเนื่องจากวันต่อมาเนี่ยไม่ไปกิจกรรมนอกโรงเรียนครับ ครับ ทีนี้เราก็วางแผนว่าต้องกลับมาถึงโรงเรียนไม่เกิน 6:00 น.นะมันจะไม่ค่ำมากก็ผมจะไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ปรากฏว่าย ังไง ทีมใหญ่อะครับไปติดอยู่ในหมู่บ้านทำกิจกรรมเสร็จ4 ทุ่มพี ่โอ้โห4 ทุ่มเลยเหรอ จากแผนเดิม6:00 น.นะครับ อ๋อ ไม่จบผมก็เลยแบบแต่ตอนที่เหตุการณ์เนี้ยผมเลยกลับไปหาตายายใหม ่ เนี่ยทำไมไม่คนเตือนผมเลยว่าเจออย่างนี ้ เนี่ยแล้วเนี่ยอยู่2วันผมจะอยู่ยังไงนะครับแต่ไอ้เรื่องเจอวับเจอแบบกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเดินรอบไปเนี่ยว่าจะเจอกันแบบเป็นท่าส่วนใหญ ่ครับ แต่เด็กมันก็ยังเข้าใจว่าเป็นแบบเป็นเนื่องจากในโรงเรียนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเป็นอารมณ์เป็นครูในโรงเรียนมาทำนู่นทำนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกเขาแก๊งเนี่ยก็เลยผ่านเรื่องนี้ง่ายๆไปแต่ไอ้พวกที่เจอพี่ๆเลยก็จะมีกลุ่มผมมีกลุ่มมีทอมที่เล่นผีด้วยแก้วคืนแรก คร ับ แล้วไอ้สองตัวที่เจอหน้าห้องน้ำอะครับเสร็จเนี่ยก็เลยบอกว่าตายายคุณตาเลยบอกสงสัยจะเป็นอาถรรพ์ไม่ได ้อาถรรพ์อะไรนะ ยายก็บอกตรงนี้มันอาถรรพ์นะคุณใครทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จง่ายๆหรอก ครับ เจ้าที่เขาแรงผมก็เริ่มแบบเอ้าวันนั้นก็ไปไหว้แล้วเด้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าไปไหว้ที่บอกเดินไปคนเดียวมืดๆก็ไปแล้วแล้วทำไมถึงไม่ยอมอะไรเงี้ย ครับ อาจารย์เราไปถามเด็กอาจารย์ไหมว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าที่ที่นี่ไม่ชอบคนกินเหล้านะ ก็ไม่ได้กินนะ มีคนกินครับ อ้าวใครกินอ่ะ เด็กผู้ชายเนี่ยเราเล่ามากินกันพี ่โอ้ตายตายตาย อันนี้เรามารู้ที่หลังด้วยนะ ครับแล้วยังไงต่อ เพราะว่าก่อนพวกผมมาพวกผมค้นกระเป๋าเลยนะพี่ว่าบุหรี่ละบุหรี่ไพ่เหล้าอ่ะเราโกเชียงออกไปเลยมันไปซื้อในหมู่บ้านเราพี ่ แล้วนี่ผมก็ยังโกรธหน่อยว่าคนในหมู่บ้านผมก็กำชับแล้วว่าอย่าขายให้เด็กนะอะไรเงี้ย ครับ ก็ซื้อเหล้ามากินในไข ่ พอรู้จักยายเสร็จเด็กกลับมา4 ทุ่มโอ้ยถามเรียกประชุมค่ายใหม ่ครับ เอาถามตรงๆใครกินเหล้าในค่ายตอบมา ครับ ถ้าตอบไปก็ยังไม่ลงโทษนะครับเรามีกลุ่มผู้ชาย4 คนผมดื่มครับซื้อยาดองจากหมู่บ้านมาดื่ม ครับ ผมแบบอ๋อไอ้พวกมึงนี่เองบอกงั้นเดี๋ยวไป4 ทุ่มครับพี่ไปด้วยกันผมก็เลยพาไอ้4 คนเนี่ยปล่อยกลุ่มใหญ่อาบน้ำเข้าที่พักไปครับ ครับ ถ้ากลุ่มเนี่ยไปขอขมาที่ศาลเก่าศาลแรกที่ผมเป็นคนเดียวอะครับ อ ย่าพูดไปนะขอมาเลยนะว่าจะไม่ทำอีกนะถ้าทำอีกต้องเป็นงี้ปักลงพี ่ครับอ๋อ ปักลงแบบง่ายดายเลยครับคือแบบปักปุ๊บปิดปั๊บเลยครับ ผิดกับวัน ผิดกับวันแรกที่ผมมาวันที่ผมมาคนเดียวครับ เออ วันแรกนี่แบบปักเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโอ้โหก็เป็นนี้เป็นหมายดีก็เลยอนุมานนะว่าเขาคงโอเคกับเราขึ้นนะครับพี ่ครับ ระหว่างที่กลับตอนที่เดินถลังกลับก็มีเสียงออกมาจากศาล ครับ พวกมึงสัญญาแล้วนะ โอ้โหอ ย่างนี้เลยพี่คือแบบได้ยินเสียงแบบเสียงเดิมเหมือนวันแรกเลยครับ ครับนะฮะ พวกมึงสัญญาแล้วนะแต่เป็นภาษาอีสานนะครับประมาณพวกสูเจ้าพวกอะไรสัญญาแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหรอบนี้นี่เดินกันแบบแต่ไม่กี่ชั่วโมงหรอกพี่ ก็คือพูดง่ายคือ คล้องแขนกันอะ สับ คล้องแขนไว้แล้วมึงอย่าวิ่งนะมึงอย่าวิ่งนะมึงพากันเดินนะอย่าวิ่งนะแล้วตำรวจมาได้ยินไอ้สี่คนนั้นก็ได้ยินไงครับผมบอกว่ามึงไม่ต้องหันนะกอดจับมือแบบเอามือคล้องแขนน้อยอะพี่คนเดินนะมึงอย่าวิ่งนะวิ่งมีอะไรตามนะก็บอกให้เขาเดินแบบเดินไป ครับ ผ่านบ้านตาใหญ่ตาก็ตะโกนถามเรียบร้อยไหมอาจารย์ก็เรียบร้อยแล้วครับเดินปรีกันไปเสร็จ ครับ ผ่านห้องน้ำครับพี่เก่ง ไอห้องที่ทุกคนเจอวิญญาณของ ไอที่สองคนนั่นแหละครับ สองคน นะครับเราแล้วผมก็เดินผ่านเส้นเนี้ยมันจะต้องมองไปมันจะเห็นต้นมะม่วงแล้วก็ด้านหลังห้องน้ำใช่ไหมครับ ครับ สิ่งที่เห็นคือไอ้ผู้ชายใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงเสียมตาลกระเบียครับยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วง ครับ แล้วก็มีแสงแดงๆแสงหนึ่งนะพี่ เหมือน แบบคนสูบยาครับแต่ตรงที่มันแดงอ่ะคือมันตรงหัวเข่า เดี๋ยว พี่เก่งนึกภาพออกไหมครับ นึกภาพออกเห็นเป็นร่างคนนะคร ับ เสื้อกล้ามเกงสีกากีเหมือนชุดข้าราชการครึ่งท่อนนะครับ ใช่ครับ แต่ส่วนบนคือมองไปแล้วก็อยู่ในความมืดไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าเป็นผู้หญิงแต่มีเสียงว่าม ีแสงแดงๆตรงหัวเข่า โอ้ยนึกภาพอยู่อย่าบอก นั่นก็คือโถครับ หิ้ว เขาถือหัวตัวเองอยู่ใช่ครับ โอ้ยโหด ผมนี่ก็เลยบอกก็เลยถามว่าเห็นไหม ครับ เจ้าก็บอกชัดเจนครับเอ้ยบอกอย่าวิ่งนะระยะมันยังพอห่างกันนะพี่เก่งระยะห่างประมาณสัก200 เมตรได้มั้งครับอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเขาตาม กอดโว้พี่อารมณ์นั่นแบบกอดแขนแล้วแบบอาการเดินแบบเดินเร็วพี่ไปแบบพอเข้าที่ตักเสร็จสวดมนต์นะ คร ับไม่ต้องให้ใครฟังนะไม่ต้องเล่าแล้วสำคัญต้องอย่าเล่ามาเข้ามาตามมาเมื่อที่ชอบนะเดี๋ยวบอกเข้าครับเสร็จก็เข้าที่นอนปกติพวกผมนอนกัน6 คนแบบพี่ก็เต็มแล้วอ่ะแล้วก็เอาอีก4 ตัวเนี่ยเข้าไปนอนด้วยอ่ะนั่นเยี่ยเหลี่ยห้องนั้นอ่ะแต่ก็อุ่นใจดีครับน้อยกว่า10 คน แหละมันต้องแบบนั้นแหละต้นคูณนะฮะยิ่งอยู่เยอะยิ่งอุ่นใจ ใช่ครับผมบอกว่าเปิดไฟนอนก็ได้วันนี้กูยอมคืนนึงเปิดไฟนอนเลยสว่างพอเอาไปเลยใครจะมาด่าช่างมันเดี๋ยวรับผิดชอบเอง ครับ ตื่นเช้ามาครับไอ้เรื่องได้กินยาสูบห้องน้ำก็ยังได้กินอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันคงแต่ว่าตื่นเช้ามามันก็โอเคที่เราถึงว่าสถานการณ์โดยรวมว่าพี่เก่งมัน ดีขึ้น มันดูราบรื่นมันดูแบบเฮ้ยมันดูโฟแบบมันดูแบบโฟเหลือเชื่อเลยครับคือมันดอันนั้นก็ทำสบายใส่ความร่วมมือดีอันนั้นอันนี้ทำตรงสมองสมบูรณ์ก็ได้ดีอะไรเงี้ย ครับ ดีเว้ยคืนสุดท้ายครับ ครับ ต้องการความเสี่ยงทุกอย่างเลยมันจะมีกิจกรรมรอบที่ผมกลัวสุดคือแล้วที่เก่งเพราะว่าคืนนี้มันมีกิจกรรมรอบกองไฟครับเขาเรียกกินข้าวพาแรงอ่ะครับของอีสาน อ ่ะคือจะมีการแสดงแล้วมีกินข้าวพ่อรักพ่อฮักแม่ฮักมากินข้าวรวมกันกับเด็กมีผูกข้อไม้ข้อมือส่งกลับอะไรเงี้ย อ ันนี้กลัวมากเพราะมันต้องเสร็จดึกแน่นอน ครับผมนะฮะจะถึงตรงนี้ต้นคุณพี่แซนขอแบบกระชับนิดนึงได้ไหมฮะ อ๋อได้ครับ ครับ แต่แล้วทีนี้ก็เลยไปห้องน้ำเอาบุหรี่ไปจุดไว้ให้มอนึงเขาบอกว่าขอนะครับขอถือว่าอย่าให้มีอะไรเลยนอกเครื่องสุดท้ายแล้วขอให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ย ครับ เสร็จก็บุหรี่ไปตั้งไว้ตรงห้องน้ำมอนึงเดินไปหาเจ้าที่เอาผลไม้ไปไหว้แล้วก็บอกว่าขอให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีอย่ามีเหตุการณ์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมามันก็สาหัสกับพวกผมมากแล้วขอให้คืนนี้มันสำเร็จได้ดีอะไรเงี้ยครับ ครับ สมพรป่าเลยครับพี่เก่งทุกอย่างมันน่าเรื่องหมดทุกอย่างมันโฟร์หมดเสร็จเรียบร้อยทุกคนกินเหล้าไม่มีอะไรเลยกิจกรรมเพอร์เฟกต์เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยดีครับไม่มีคนเห็นทะลุเลยพอตื่นเช้ามาก็วันสุดท้ายกำลังจะเดินทางกลับครับ แ ล้วก็ทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมเลยว่าถ้างั้นเดี๋ยวเรา6 คน 7 คนรวมเป็นสตาร์ทครับแต่จะไปขอบคุณคุณตาคุณยายแล้วจะไปไหว้ศาลเจ้าที่เก่าเจ้าที่แรกครับขอบคุณแล้วจะได้ขอเข้ามาครั้งสุดท้ายจะไม่มีเด็ดค้างกันจะทำอะไรพลาดไปอะไรเงี้ย ครับ ระหว่างที่เดินกลับไปอ่ะครับเราก็มองไม่เห็นกระท่อมตายใหญ่แต่ผมจำได้ว่าเราเดินผ่านเส้นเนี้ยตรงนี้มันมีจุดสังเกตว่าเจอตรงนี้แล้วจะเจอกระท่อมตายใหญ่แล้วเดินไปนิดนึงจะเจอสารเก่า เดี๋ยวต้นคูณ แต่ผมอ่ะหากระท่อมตายใหญ่ไม่เจอแล้วก็อ่ะแต่มันก็เช็คพอยต์เดินถึงว่ามันมีพอยต์ที่เห็นว่าเดินตรงนี้เดินไปนิดนึงจะเจอสารอะไรเงี้ยครับคือผมจะจำของผมอย่างเงี้ยไอ้จุดเช็คพอยต์อยู่ที่เดิมแต่ที่หายไปคือกระท่อมตายใหญ ่เดี๋ยว ผมแบบเลยอ่ะสงสัยจะมาผิดทางก็เลยเดินไปที่ศาลเจ้าที่แรกก่อนเดินไปถึงศาลเจ้าที่แรกก็ไหว้เสร็จก็ไม่มีอะไรครับก็ไหว้เสร็จก็ขอขมากันรอบสุดท้ายบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะถือว่าลูกหลานมาช่วยพัฒนาถ้าไม่ได้ก็ขอขมาแล้วก็จะขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็เดินกลับมาก็มีเสียงกระซิบจากศาลออกมาอีกครั้งนี้กลางวันแสกๆเลยครับ กระซิบว่าอะไรคราวนี ้ไปดีนะพวกสู เหมือนส่ง แล้วเปลี่ยนใช่ครับอันนี้ก็โอเคก็เด็กก็เลยเล่าให้เด็กมันสตาร์ไปแล้วว่าได้ยินอะไรก็ไม่ต้องหือหานะก็ได้ยินอะไรก็เล่าไปแล้วก็เดินไปไม่ต้องหันหลังกลับอะไรเงี้ยเสร็จพอเดินกลับมาเช็คพอยต์เดิมที่มันจะต้องเห็นบ้านตายายครับ ครับ โอ้ยบอกมาดูตรงนี้หน่อยก็เดินไปตรงที่เป็นบ้านตายายอ่ะพี ่เออ เจอครับ เจอบ้านตายายจริง ๆเจอเหมือนสารตาแห้งไม่มีรูปปั้นตายายอยู่ในบ้านพี ่ไอ้บ้า จริง ๆเดี๋ยวเฮ้ยขนลุกว่ะเนี่ยเฮ้ยลุกสง วนเป็นสารตาแห้งแบบสารปี๊บอ่ะพี่สารปี๊บของคนพี่เก่งนะครับผมมันจะเป็นสารปี๊บเอาปี๊บทำอ่ะ ปี๊บมาทำอ่ะใช่ ใช่แล้วก็ตั้งอยู่เตี้ยๆแล้วก็มีสารตายายคู่นึงตั้งอยู่ข้างในสาร เ ฮ้ยพวกผมนี่เข่าอ่อนแบบพวกเข่ากราบเลยนะพี ่เฮ้ยคนลุกว่ะเนี่ย ผมแบบพีคสุดแล้วตั้งแต่ทำกิจกรรมมา โอ้ยเดี๋ยวนะ มากมากสุดแล้วครับกิจกรรมเนี่ย เดี๋ยวมันใช้คำว่าพีคในพีคของพีคอีกทีเลยนะ โอ้ยบอกว่าผมแบบโอ้แล้วผลตายายนี่มันเหมือนมากพี่แต่ตรงเหมือนที่เราเจอเลย ครับคือ ดีเทลแบบดีเทลดีมากผ้าขาวม้าสีอะไรนี่ตรงหมดเลยนะครับผ้าขาวม้าพาดบ่าลุ่งยังไงหุ่นยังไงตายายแต่แบบนั้นนะครับ สองคือ แล้วแปลว่ามันเป็นสารที่อยู่แบบสารระดับแบบสารระดับ หัวเข่า สารระดับพื้นนะครับคือถ้ามองไปมันก็ไม่เห็นนะครับคือถ้ามองจากองศาเราไปมันก็ไม่เห็นแน่นอนจะต้องเดินไปใกล้ๆถึงจะเห็นอ่ะผมว่าค่ายนี้ดีไว้เจอทั้งผีหลอกเจอทั้งผีช่วย นะ เรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่อาจจะ อย่าพูดคำว่าอาจจะไม่น่ากลัวนะต้นคูณพี่จะเอามือเนี่ยฮะเอื้อมไปในโทรศัพท์แล้วจะตีมือต้นคูณนะฮะอย่าพูดคำว่าไม่น่ากลัวพี่จะคำว่าโคตรน่ากลัว แล้วแหมแล้วคำพูดสุดท้ายของผู้ใหญ่บ้านนะครับจะบอกว่าด้ามีอะไรก็มาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านนะครับเด็กๆในหมู่บ้านชอบมากได้ความรู้อะไรมากพี่เก่งผมจะบอกว่าพี่เก่งผมจะบอกว่าถ้าไม่มีโควิดนะผมจะต้องไปวัดไปโรงเรียนนี่อีกรอบนึงเพื่อไปสรุปกิจกรรมอีก4วัน อ ่ะเออไปทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้านยังโทรมาอยู่เลยผมจะบอกว่าถามผมฝากผมว่าผมอยากไปไหมอ่ะเจอแบบเนี้ย โอ้จริงๆถ้าเจอแบบนี้อะพูดตรงนะพี่จะสองจิตสองใจว่าคืออยากกลับไปพัฒนาก็อยากจะกลับก็ต้องไปสรุปงานนะว่าเราไปทำอะไรไปบ้างกลับไปเขาคือมันอาจจะต้องมีคำถามให้กับตัวเองว่าเราจะนอนที่นี่ดีหรือว่าจะไปอาศัยที่บ้านนอนดีแล้วนะคราวนี ้คือตอนแรกผมว่าแบบว่าจะให้เด็กไปนอนแบบยามพ่อฮักแม่ฮักอะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนึงก็รับเด็ก3คน4คนไปนอนที่โรงที่บ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกมารวมกันที่โรงเรียนทำกิจกรรมตอนเย็นก็มารับลูกกลับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ห่วงความปลอดภัยของเด็กด้วยของคนในหมู่บ้านนะครับว่าเด็กเราเกิดมาไปทำเรื่องอะไรเงี้ยก็นอนรวมกันสบายใจกว่าพี่เก่งใช่ไหมว่าตอนเนี้ยไอเสียงแอร์แต่เสียงคนพูดแทรกมันก็ยังอยู่ในโทรศัพท์ผมนะ จริงเหรอแต่ จริง พี่เนี่ยได้ยินเสียงต้นคูณชัดมากชัดแบบชัดเป๊ะ 100% เลยอ่ะนะฮะโอเคต้นคูณนะครับนี่คือเรื่องราว เย็นเยอะหน่อยนิดนึงนะครับพี่ต้อง ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สนุกสนุกสนุกมากเป็นพี่ใช้คำว่าเกือบ1ชั่วโมงที่สนุกจริงๆสนุกอีก1เรื่องเลยอ่ะนะครับโอ้ใช้คำว่าขนลุกขนพองมากอ่ะแล้วขนแบบ ดีเทลเล็กๆน้อยๆก็พยายามมาออกเลยนะพี่เจอแบบแบบก็ต้องขออภัยด้วยครับอาจจะยาวไปนิดนึง กลมกล่อมต้นคูณมันกำลังกลมกล่อมมันกำลังดีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปเหมือนเราดูซีรีส์ผีหนึ่งเรื่องนะฮะเราเริ่มสตาร์ทคุยกันตอน1นาฬิกาประมาณ4นาที5นาทีตอนนี้1นาฬิกา52นาที นะเขาไม่ด่าผมหมดแล้ว ครับไม่มีแต่คนส่งมานะฮะให้พี่ดูจากโซเชียลให้อย่างคุณบอลอยู่ในวอล์กอโลนบอกโคตรหลอนนะฮะแล้วก็หูหลายข้อความเลยนะครับคุณสิริชัยบอกว่าขนลุกเลยครับพี่ขานะครับคุณเยติบอกว่าสารปี๊บเป็นสารแรงมากครับนะฮะแล้วก็โอ้โหเยอะมากข้อความในโซเชียลนี่ใช้คำว่าเยอะจนพี่อ่านไม่ทันน่ะนะฮะข้อความทาง SMS ต้นคูณดูกันนะครับอย่างคุณเจทิวไหลมัดสักคุณเจทิวไหเจทิวหล่มสักนะครับบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อนะครับเพราะว่าแถวอีสานเนี่ยส่วนมากเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนะคุณวัยรุ่นกรุงเทพกีทาบอกว่าเรื่องยาวแบบรุ่นตลอดครับนะฮะคุณตั๊กพ่อน้องคุณบอกว่าตื่นเต้นลุ้นระทึกน่ากลัวซับซ้อนซ่อนเงื่อนครบรถเรื่องผีเลยครับเรื่องนี้น่ากลัวมากนะฮะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงโอ้โหข้อความคุณพ่อน้องทัศน์เหมือนจะพยายามคิดตามเรื่องที่ต้นคูณเล่านะฮะเพราะว่าต้นคูณเพิ่งมาบอกว่าตายายคือใครเมื่อตอนประมาณสักตี 1:49:50 ประมาณนี้นะเพราะน้องทัศน์ส่งมาตอนตี 1:41 บอกว่าหรือตายายคือเจ้าที่ครับพี่เก่ง พี่เอางี้เนาะอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้บอกพี่เก่งคือหลอนสุดท้ายที่ผมเห็นคือตอนที่เราไปถ่ายรูปรวมที่ศาลาโรงเรียนนะครับศาลาในประถมโรงเรียน อ ่ะก็มีรูปตายายคู่หนึ่งที่แขวนไว้แต่ว่าผมก็เลยถามว่ารูปใครรูปใครครับ ครับ อ๋อคุณตานี้คุณยายนี้คนที่บริจาคพื้นที่ให้โรงเรียนข้างโรงเรียนครับ โอ้โ หนี่แหละพี่พีคสุดท้าย นะฮะสุดยอดโอเคได้ครับต้นคูณประมาณหนึ่งแล้วกันนะกับเรื่องราวประสบการณ์เรื่องนี้คุ้มจริงๆไม่ได้ฟังต้นคูณเล่าเรื่องผีให้ฟังนานมากสำหรับตัวพี่นะต้นคูณก็จะเล่ากับพี่ป๋องพี่ขวัญ ผมหายไปตั้งแต่ไม่เลยครับผมเรื่องสุดท้ายที่ผมเล่าทันวาคือพี่ขวัญครับเรื่องที่ผมเล่าแล้วเจอก่อนจะเจอในค่ายนี่แหละ นั่นแหละฮะ แล้วก็ไม่ได้หายไปเลยเพราะว่าเจอทั้งไปติดทั้งไฟที่เหตุเพียงกันก็เกิดจะออกมาได้เจอทั้งไฟใหม่ทั้งอะไรอุ้ยเยอะหมดเลยครับ นะครับได้ขอบพระคุณต้นคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องราว ถ้ายาวไปต้องขออภัยด้วยนะครับ ไม่เลยครับกำลังดีครับอย่างที่บอกนะฮะนะครับ แต่เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเล่าเรื่องการอาชีพรอบของพวกผมกับวิญญาณที่ตามเอาน้องในกลุ่มเอาไปอยู่ด้วยครับ ได้เลยครับต้นคุณไว้คราวหน้าเอาเรื่องนี้มาเล่ากันนะ ครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณต้นคุณมากนะ ครับผมขอบคุณครับพี่ครับ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้หยิบยกเอาอีเมลของคุณแนนกับเรื่องตีสองตีสามเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องเล่าจากพี่แผนกกายภาพบำบัดคนหนึ่งเล่ากับคุณแนนฟังตอนนั้นคุณแนน ข้าไปรักษาตัวผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททำให้เธอเดินไม่ได้เลยต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันเพื่อทำกายภาพบำบัดฝึกเดินและก็นวดบำบัดก่อนหน้านั้นคุณแนนบอกกับเราว่าตัวเธอเข้าออกโรงพยาบาลแห่งนี้บ่อยมากเริ่มจากการรักษามะเร็งแล้วก็ผ่าตัดอยู่หลายครั้งจนมาครั้งล่าสุดนี่แหละคุณแนนเล่าเราฟังว่าตัวเธอค่อนข้างจะสนิทกับพยาบาลและพนักงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้วันนั้นเป็นวันที่คุณแนนต้องเข้าไปที่แผนกกายภาพบำบัดเพื่อจะไปนวดระหว่างที่กำลังนวดกันอยู่พี่ที่ทำหน้าที่นวดให้กับคุณแนนจู่ๆเขาก็ถามคุณแนนขึ้นมาว่าน้องพักห้องไหนอะคะคุณแนนก็ตอบไปว่าห้องหมายเลขนี้พี่คนที่นวดอยู่ก็ถอนหายใจลักษณะเหมือนโล่งอกแล้วบอกกับคุณแนนว่าโชคดีนะที่น้องแนนไม่ได้พักที่อีกห้องหนึ่งคุณแนนก็สงสัยก็เลยถามกลับไปว่าห้องอะไรพี่เขาก็บอกเลขห้องมาและหลังจากนั้นพี่คนที่เป็นนักกายภาพบำบัดก็เล่าต่อว่าคนไข้หลายๆคนที่พี่เขานวดให้อยู่ห้องนั้นกันได้ไม่เกิน1คืนทุกคนต้องขอย้ายออกจากห้องหรือไม่ก็ต้องขอย้ายชั้นบางคนถึงขนาดขอย้ายโรงพยาบาลไปเลยคือปกติทุกห้องพักคนไข้จะมีพยาบาลเวียนมาวัดความดันวัดไข้ทุก 2-3 ชั่วโมงพอถึงช่วงดึกๆจะเว้นช่วงห่างนิดหน่อยเพื่อให้คนไข้ได้พักผ่อนพอประมาณ 2-3 มีคนไข้บางหลายเล่าให้ฟังจะเห็นมีพยาบาลท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแต่เชื่อไหมพยาบาลคนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้วัดความดันได้แต่ยืนนิ่งบางคนเห็นพยาบาลคนนี้มาเดินรอบเตียงบางคนเห็นพยาบาลคนนี้มานั่งตรงเก้าอี้หัวเตียงนั่งหันข้างให้และคนที่เจอแบบนี้เขาเล่าให้กับพี่คนนี้ฟังว่าบางครั้งเห็นพี่พยาบาลคนนี้มานั่งอยู่เฉยๆพอลืมตา มามองแล้วก็เจอสิ่งที่เห็นและทำให้คนไข้ตกใจก็คือพยาบาลคนนี้มีแต่ตาขาวไม่มีตาสีดำมีหนำซ้ำขาของเธอคนนี้ไม่ติดพื้นและมีคราบเลือดบนเสื้อกาวหน้าขาวซีดบางคนก็เห็นหน้าบวมๆช้ำๆคนไข้ส่วนใหญ่เจอประมาณนี้แล้วก็จะเวลาเดิมนั่นคือประมาณ 2-3 หลังจากนั้นคนไข้ที่เจอบางคนกดออดเรียกพยาบาลมาถามว่ามีใครเข้ามาในนี้ไหมคำตอบก็คือยังไม่มีเพราะยังไม่ถึงเวลาที่ต้องวัดความดันคนไข้วันรุ่งขึ้นคนไข้ที่เจอเหตุการณ์เหล่านี้ก็ขอย้ายห้องอย่างที่บอกบางคนเจอหนักถึงขนาดขอย้ายโรงพยาบาลเลยทีเดียวแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือระหว่างที่พี่คนนั้นกำลังเล่าให้กับคุณแนนฟังจู่ๆไฟก็ดับในห้องนวดเขาจะมีการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆเปิดให้คนไข้ได้ฟังจริงๆถ้าไฟดับเพลงก็ต้องดับด้วยแต่นี่เพลงยังบรรเลงอยู่ไฟดับประมาณสัก 5-10 วินาทีแล้วก็ติดตอนนั้นดูเวลาประมาณสักบ่ายกว่าๆแล้วท้องฟ้าข้างนอกเริ่มครึ้มเหมือนฝนจะตกคุณแนนเล่าให้เราฟังว่าจังหวะนั้นเองพอไฟติดตัวเธอเหลือบไปมองที่กระจกหน้าต่างซึ่งมีมูลี่บังตาอยู่มองไปข้างนอกคุณแนนพยายามเพ่งว่าสิ่งที่เห็นมันจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่เพราะเธอเห็นเหมือนคนค่อยๆเดินผ่านหน้าต่างจากมุมห้องมาตรงบริเวณหน้าต่างที่ใกล้เธอหลังจากนั้นเธอก็เห็นร่างนั้นค่อยๆจะงอกหัวออกมาหลังมูลี่จังหวะที่เธอกำลังรวบรวมสติและพยายามเพ่งมองเพื่อให้ชัดและเธอก็เห็นว่าเป็นพยาบาลมายืนอยู่นอกกระจกระหว่างที่เธอกำลังเห็นร่างนั้นชัดขึ้นจู่ๆก็มีเสียงอุทานร้องขึ้นมาจากพี่ที่เป็นคนนวดคุณแนนก็เลยหันกลับไปมองที่พี่คนนวดปรากฏว่าตอนนั้นพี่เขาจ้องมองไปที่หน้าต่างตรงที่คุณแนนเห็นอยู่ก็เท่ากับว่าทั้งตัวคุณแนนและพี่คนนั้น เห็นภาพนี้เหมือนกันทั้งคู่โดยไม่ได้นัดหมายก็โดดกอดกันกลมและพอตั้งสติได้พี่คนนั้นก็เลยพูดว่าน้องแนนแล้วยกมือไหว้เร็วๆๆขอขมาเขาดีกว่าทำไมพี่ก็เราเอาเรื่องเขามาเล่าไม่ขอเขาก่อนนี่จังหวะนั้นทั้งคู่ก็ก้มหน้าก้มตาไหว้พูดกำพึมพำฟังไม่ได้สับแต่ที่แน่ๆคุณแนนจัดใจความได้ว่าตัวเธอขอขมากับดวงวิญญาณดวงนั้นว่าขอโทษที่นำเรื่องพี่มาเล่าขอโทษที่เอาเรื่องพี่มาคุยกันพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าผู้หญิงหลังมูลี่คนนั้นหายไปแล้วไม่นานเหตุการณ์ทั้งหมดก็กลับมาเป็นปกติหลังจากนั้นคุณแนนก็เดินทางกลับบ้านและเชื่อไหมว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเวลาที่คุณแนนมานวดที่แผนกกายภาพบำบัดมานวดทีไรพี่คนที่คอยดูแลคุณแนนไม่พูดถึงวิญญาณของพยาบาลคนนี้อีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณแนนกับเรื่องตีสองตีสามอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนหัวลุกนำมาให้พวกเรานำมาทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับขอได้รับขอบคุณจากผมขวัญที่มันพาทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่สายของผู้ฟังทางบ้านที่รออยู่นะครับเป็นสายที่4ในค่ำคืนวันนี้นะครับนะสายนี้ก็คือสายของคุณโต๊ดนะฮะโต๊ดนะครับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในจังหวัดกาญจนบุรีครับกับเรื่องที่โต๊ดให้ชื่อเรื่องที่ว่าคาใจเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับโต๊ด ครับสวัสดีครับพี่ เป็นไงบ้างโต๊ดสบายดีไหม ดีครับผมสบายดีครับ สบายดีนะครับที่นครปฐมเป็นไงบ้างโต๊ด โอ้ว่าติดกันเป็นแถบพี ่ติดกันเป็นแถบเลยใช่ไหมนะฮะ ใช่ครับ นะฮะแล้วที่อู่โต๊ดเป็นไงบ้างช่วงนี้ลูกค้ายังมา ไม่มีช่วงนี้ไม่ได้ทำเลยครับเงียบเลยแต่ได้รับงานในโรงงาน อ๋อรับงานในโรงงานซะมากกว่า ใช่ใช่ครับก็คือรับในโรงงานเนี่ยนะเขาไปทำในโรงงาน อ่าก็เรียกแค่ว่าก็คือเข้าไปซ่อมให้ถึงที่เลยไม่ต้องขับมาที่อู ่ใช่ใช่ครับใช ่นะสู้ๆนะโต๊ดนะ ครับผม ได้เลยครับโต๊ดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ครับผม อ่าฮะเดี๋ยวนะครับสักคร ู่ก็คือนะครับ อ่ะครับโต๊ดว่ามาเลยครับยังไง ก็คือเรื่องเนี่ยมันเกิดจากทางกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วก็ทางพวกผมเนี่ยได้มีโครงการหนึ่งเกี่ยวกับการแจกของให้กับเด็กผู้ยากไร้ครับในเขตกาญจนบุรี ครับ ก็คือชื่อโครงการแจกใจพี่สู่ใจน้องครับ อ่าฮะ ทีเนี้ยทางพวกผมเนี่ยได้ทำการออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าต้องมีสัมภาระในการแจกของเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ในทำโรงครัวโรงทานเนี่ยคืออยู่ทางผมหมดเลย ครับ ก็คือตอนนั้นเนี่ยเราเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยใช้รถที่เดินทางไปทั้งหมดเนี่ย4คันเป็นรถผมเนี่ยคือเป็นรถคันที่นำหน้าเลยก็คือเป็นรถนำขบวนไปเลยฮะ ครับ ก็คือเราออกเดินทางจริงๆนัดกันตั้งแต่เช้าพี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเลทกันนิดนึงสรุปว่าได้ออกช่วงเที่ยงอะพี่กว่าจะไปถึงตัวเมืองการเนี่ยก็ค่อนข้างใช้เวลาที่มันจะเย็นแล้ว ครับ อยากจะต้องไปหาซื้อวัตถุดิบในเขตอำเภอแถบกาญจนบุรีอีกจำได้ว่าผมออกเดินทางไปเนี่ยช่วงออกจากเดินทางจากตัวเมืองจะกาญจนบุรีเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณช่วงประมาณ5โมงกว่าที่6โมง ก็ไปเป็นขบวนนะพี่มันทำความเร็วไม่ได้อยู่แล้วก็ไปกันเรื่อยๆจนไปถึงเส้นทางที่ขึ้นไปที่สังขาครับตอนนี้ฟ้ามันมืดมากซึ่งเส้นทางนั้นน่ะหลายๆคนจะเข้าใจเลยว่ามันไม่มีไฟจริงมันมืดตลอดทาง คร ับ แล้วเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องรีบขึ้นไปเพราะว่าเราทำการจองบ้านพักไว้บนนั้นอยู่แล้วก็คือผมอ่ะขับมาเรื่อยด้วยความรู้สึกแบบว่ามันเราไม่ได้เผื่อใจว่าเราจะมาเจอเรื่องเลยพี่เราก็คุยเล่นกันมาตลอดทางทางวิทยุเนี ่ ยในกลุ่มเราเนี่ยเราก็คุยกันมาตลอดทางขับมาเรื่อยๆพี่ทางมันก็คือฝนจะตกก็ไม่ตกมันมืดแปลกๆอะฮะคือบรรยากาศมันแปลกๆบางเวงแปลก ๆมันคลึ้มคลึ้มอึมคลึ้ม ใช่ใช่ใช่ครับมันอึมคลึ้มแปลก ๆ คือมันมืดแล้วนะครับแต่ความรู้สึกเรามันนี้มันแปลกๆเป็นพิเศษ เข้าใจอารมณ ์รถผมเนี่ยใช่ครับรถผมเนี่ยรถเก่งเนี่ยมันก็เปิดรถไฟเลนเป็นแดงน้ำเงินนะฮะอยู่บนหลังคาก็คือเปิดแดงน้ำเงินเนี่ยวิ่งตลอดทางเปิดไฟวิ่งกันขึ้นตลอดทางขึ้นมาถึงเนินเนี้ยผมเห็นขึ้นไปบนเนินเนี่ยว่าโ อ ้มันค่อนข้างสูงอ่ะต้องส่งผมก็ขึ้นนำไปเลยคันแรก ครับ ผมก็มองไปเห็นด้านบนนะพี่มันเป็นลานกว้างๆลานหนึ่งมันคือมันขึ้นตรงไปนะฮะตรงแบบสูงเลยแล้วก็เลี้ยวเลยระยะตรงเนี้ยผมมาเห็นแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นเนินสูงแล้วน่าจะเป็นลานอยู่ตรงนั้นอ่ะ ครับ ผมเห็นผู้ชายท่านหนึ่งเขากำลังเดินอยู ่ แต่ว่ายังไม่เห็นท่อนล่างนะคือเห็นแค่ท่อนบนเนี่ยเห็นว่าข้างบนมีคนไว ้ น่าจะเป็นชาวบ้านก็ขับเหยียบส่งกันไปเลยมาพอไปถึงข้างบนพี่คือผมก็เลยคว้าวิทยุขึ้นมาพูดเลยวิทยุมันอยู่ในมืออ่ะว่าให้แหกตามองแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่ต้องทักอะไรกันนะประมาณนี้ครับเพราะว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เฉลยนะก็คือทุกคนก็เงียบหมดเลยพอผมคว้าวิทยุพูดอย่างนั้นทุกคนก็เงียบหมดเลยทีนี้เขาผมก็เลยเปิดไฟด้านบนเนี่ยที่เป็นสปอตไลท์เนี่ยปุ๊บมันก็จะสว่างทั่วป่าเลยข้างหลังเนี่ยพี่ที่ตามอีก3คันเนี่ย ครับ ไม่มีการตอบรับวิทยุอะไรเงียบกริบทุกคนต่างกันงงครับพากันงงพากันตามขึ้นเดินมาพอผ่านจุดที่ผมเห็นเนี่ยทุกคนเปิดไฟสปอตไลท์เหมือนกันหมดเลยเปิดทุกคันเลยปุ๊บคือสว่างทั้งป่าเลยพี ่ เราก็ขับกันไปเรื่อยๆทีเนี้ยพอพ้นช่วงนี้ไปเนี่ยสักประมาณ2กิโลได้พี ่ครับ เสียงวิทยุเราเริ่มดังขึ้นมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรไหมคือต่างคนต่างเริ่มพูดเรื่องนี้กันแล ้ วแต่ผมก็ยังไม่พูด ครับ เราก็ขับประคองไปจนถึงบ้านนะที่บ้านพักเนี่ยซึ่งบ้านพักมันจะเป็นบ้านไม้เป็นพื้นลอยนะฮะก็คือมีทั้งหมดแต่สองห้องนอนห้องน้ำและด้านนอกก็เป็นห้องรว ม ผมเนี่ยได้โอกาสได้เลือกห้องก่อนเลยเพราะว่าผมมีลูกเล็กผมก็ไปเลือกห้องสรุปว่าห้องด้านหลังเนี่ยมันอับผมไม่นอน ครับ ผมมานอนห้องด้านหน้าติดระเบียงด้านข้างก็จะเป็นหน้าต่างคือพอวางสัมภาระอะไรเสร็จปุ๊บก็มานั่งกันหน้าบ้านพี ่ ผมก็มาคุยกันว่าคุยกับเพื่อนอีกคนนึงว่ามึงเห็นอะไรวะไหนมึงลองพูดให้กูฟังดิว่าตรงกับที่กูเห็นเปล่าทุกคนก็ต่างพูดกันมาเลยพี่ทุกคนคือทุกคนเนี่ยกำลังที่กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็หยุดฟังที่ผมคุยกับเพื่อนเนี่ย ค ือทุกคนในคณะเนี่ยคือหยุดฟังเลยเขาบอกว่ากูเห็นผู้ชายคนนึงมันเดินอยู่ตอนแรกกูคิดว่าชาวบ้าน ครับ แต่กูไม่เห็นขามันคือเขาลอยอยู่พี่คือเขาลอยเดินใช่ฮะซึ่งตอนที่ผมเลยจากตรงนั้นไปแล้วเนี่ยทุกคนที่พอผ่านจุดนั้นไปที่เปิดสปอตไลท์เนี่ยผมมองกระจกมองข้างไปเห็นผู้ชายคนเนี้ยเขาก็ยืนอยู่พี่แต่ว่าเขาหยุดยืนเขาไม่ได้เดินแล้วนะคือเขาหยุดยืนข้างทางตำแหน่งแถวนั้นเลยแล้วเขาก็โบกมือบาย ไอ้ตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยคือสมมติเราขับรถไปเขายืนอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวา ของซ้ายอยู่ด้านขวาครับคือขึ้นไปเนี่ยเราเห็นเลย อ๋อก็คือพวกนี้คือเวลาเราเลี้ยวโค้งไปถ้าขึ้นเขาเงี้ยไฟมันก็จะสายม ัน ก็จะเห็น คือเราลงขึ้นไปเนี่ยแล้วลงขึ้นไปแล้วเราเลี้ยวซ้ายครับพี ่ แล้วฝั่งเขาเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาซึ่งคนขับมันจะต้องเห็นเลย 100% เลย อ๋อ แล้วเพื่อนผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมมึงถึงพูดออกมาอย่างนั้นในวิทยุก็เลยบอกว่าคือในคณะเราอ่ะมันไม่ได้มีแค่พวกเราที่เป็นมูลนิธิที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจเรื่องพวกเนี้ย ครับ เพราะว่าคนที่มาด้วยอ่ะเขาจะเห็นแล้วเขาจะไปทักทีเนี้ยมันเลยคาใจพี่เพื่อนในกลุ่มก็เลยนั่งเปิดโทรศัพท์เลยลองค้นหาดิว่ามันมีเรื่องราวอะไรไหมตรงเนี้ยจุดเนี้ยสรุปว่าไปเจอเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งครับพี ่ครับ ซึ่งเคยออกอากาศในรายการด้วย หุยจริงเหรอในเดอะช็อคเนี่ยนะ จริงครับจริงใช่ครับใช่ไม่มั่นใจว่าในเดอะช็อคหรือในอีกบ้านหนึ่งนะฮะแต่ว่าเรื่องราวเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับส าล2ศาลซึ่งอยู่บริเวณที่ผมเจอกันเลยซึ่งหลังศาลเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเชิงตะกอนหรือสักอย่างนะพี่แถวนั้นนะ ศาลก็คือศาลแบบศาล เดี๋ยวต้องลองไปค้นหากันดูนะครับว่ามันมีอยู่เรื่องเล่าเนี้ยต้องลองไปค้นหากันดูทีเนี้ยคือต่างคนต่างเครียดกันเลยพี่ว่าอะไรเนี่ยคือเรามาทําบุญน่ะเราเจอเรื่องอย่างนี้แล้วอ่ะ ครับ ก็เลยพากันพูดได้ใจชื้นว่าอ๋อเรามาทําบุญน่าจะมาขอส่วนบุญหรือเปล่าทีเนี้ยเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะพีคตรงเนี้ยก็คือว่าตกกลางคืนเนี่ย ครับ ตอนนั้นน่ะลูกสาวผมอายุประมาณขวบกับ7เดือนนะพี่ขวบ7ขวบ8เดือนนี่แหละประมาณเนี้ยฮะจําได้อยู่ก็คือเขาไม่ยอมนอนเลยพี่คือร้องงองแงไม่ยอมนอนทั้งคืนเลย เหมือนโดนกวนตลอดเวลา ใช่ครับเหมือนโดนกวนตลอดเวลาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือเขาเหมือนเขาอยากจะออกมาเล่นตลอดเวลาอยากจะออกมาเล่นข้างนอกมาเล่นหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นระเบียง ครับ ตอนนั้นมันก็ดึกแล้วพี่คือทุกคนในบ้านเนี่ยคือเขาก็นอนพักแล้วเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปแจกของแต่เช้าแต่ว่าก็มีพวกกลุ่มในบ้านเนี่ยก็นั่งทำแซนด์วิชเพื่อจะไปเตรียมแจกอยู ่ครับ ผมก็เลยพาลูกสาวออกมานั่งช่วยทำแซนด์วิชสรุปว่าตรงบันไดทางขึ้นเนี่ยมันจะเป็นรั้วกั้นฮะเป็นประตูเปิดปิดเนี่ยลูกสาวผมก็นั่งเล่นอยู่นั่นแหละเขาก็กวักมือเรียกอะไรไม่รู้พี ่ครับ มาสิมาเล่นดิมาเล่นเหมือนมันชวนให้ใครมาเล่นกับเขาอ่ะ เหรอ ใช่พี่ซึ่งผมก็มองแล้วมันอะไรเนี่ยลูกไม่เอาลูกไม่ เ ลยต้องบอกลูกว่าไม่เอาลูกอย่าเล่นงี้ลูกก็เลยต้องบอกลูกคือเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอ่ะ ครับ ผมก็เลยไม่ได้เรื่องแล้วผมก็เลยพาเขาเนี่ยไปอยู่กับแม่เขาในห้องอีกรอบหนึ่ง เ หมือนเดิมครับพี่ร้องอีกจะออกมาให้ได้คือจะต้องออกมาให้เล่นให้ได้คือถ้าออกมาตรงนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะเงียบเลยก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะพี ่ซึ่ งแล้วบรรยากาศตอนนั้นคืออากาศมันเย็นมากลมไม่มีพัดเลยนะพี ่ หมาก็หอนกันทั้งคืนเลยตรงนั้น อ ะแล้วทีเนี้ยช่วงกลางคืนแม่เขาก็เลยเดินออกมาตามว่าให้เอาลูกเขาไปนอนผมก็เลยอุ้มลูกเขาไปส่ง ครับ ก็คือเราก็อยากรู้อะว่าเป็นเพราะว่าห้องมันอับหรือเปล่าลูกถึงร้องไม่ยอมนอนอะไรเงี้ยผมก็เลยเปิดหน้าต่างไปดูพี ่ ด้านข้างเนี่ยตรงหน้าต่างเนี่ยคือเปิดออกไปเนี่ยเป็นดงกล้วยตานีอะใหญ่มากพี ่จริงดิ ใช่ครับติดกับห้องนอนเลยที่ผมนอนเลยตอนนั้นไม่พอผมลองฉายไฟลงไปดูเนี่ยคือต้นตานีเนี่ยดงต้นเนี่ยผูกผ้าสามสีไว้แทบทั้งดง โอ้โหเดี๋ยวโต๊ดจริงเหรอ จริง สมมติมีสัก20ต้นผูกเกือบทุกต้นอย่างนี้เลยเหรอ คือผูกแทบหมดพี่เยอะมากอะไรเยอะจริง โอ้โหนึกภาพตามขนลุกแล้วยังไงพอเห็นภาพแบบนี้แล้วคือยังไงมัน ผมก็ไม่กล้าบอกพี่ก็เลยไม่กล้าบอกแฟนกลัวเขาจะกลัวไปด้วยไม่กล้านอน ครับ ผมก็เลยปลดผ้าในค อ ให้ผูกใส่ อ่าฮะ แล้วก็ให้เขานอน ครับ แต่คือก่อนที่จะพามานอนเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยเล่นกันนั่งเล่นกันก็คุยกันลูกสาวผมเนี่ยก็คือนั่งเล่นกันมาเล่นกับอาดีกว่าลูกไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเราเล่นกับอาก็คือคุยกันถามลูกสาวผมว่าหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายลูก ครับ หนูเป็นผู้ชายลูกสาวผมตอบอย่างนี ้ พอถามกลับกันหนูเป็นลูกหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกหนูเป็นผู้ชายก็ยังตอบคำเดิมครับแต่ในลักษณะการนั่งอ่ะลูกสาวผมมันนั่งชันเข่าตลอดเวลาเหมือนนั่งเหมือนท่าคนแก่ครับซึ่งมันผิดลักษณะของเด็กที่จะนั่งอ่ะ ถูกต้องโซ่เด็กส่วนใหญ่จะถ้าอายุอย่างเงี้ยขวบ7เดือนเงี้ยนั่งขัดสมาธิ ใช่ครับซึ่งลูกสาวผมเนี่ยนั่งชันเข่าถามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคือถามสับกันไปสับกันมายังไงคำตอบก็เป็นคำตอบเดียวว่าเป็นผู้ชายซึ่งมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วพี่ตรงเนี้ยก็เลยพาเข้าไปนอนดีกว่าตกเช้ามาผมก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังแฟนก็เลยนึกถึงเรื่องก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยพาลูกสาวเนี่ยตอนออกใหม่ๆเนี่ยไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างที่ผมจะเคารพมากเลยตรงนี้เพราะว่าเขาเป็นเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนะฮะซึ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยที่บ้านเนี่ยแม่เนี่ยเขากำลังเข้าทรงพอดีเลยเป็นท้าวเวสสุวรรณเขาก็บอกว่าเขาเห็นลูกสาวผมเนี่ยคือเขากำลังติดคือมีจิตอยู่พอดีเขาเห็นลูกสาวผมเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าโหไม่ได้เจอกันนานเลยนะเป็นยังไงมั่งสบายดีเนาะ เขาก็พูดเหมือนออกแนวที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นยักษ์เหมือนเรานี่แหละอะไรประมาณนี้ฮะ หรอฮะทำไมถึงพูดแบบนั้นอ่ะ ไม่มั่นใจเหมือนกันฮะคือเหมือนกับว่าพูดกับว่าเหมือนว่าไม่เคยไม่ได้เจอกับลูกสาวผมนานเลยนะอะไรประมาณนี้เหมือนเขาเคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะ นั่นน่ะสิ แต่ลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนที่เข้าหาคนยากคือไม่ให้ใครอุ้มเลยแต่ว่าแม่เนี่ยที่เขาเป็นเขาเป็นคนทรงเนี่ย คื ออุ้มคุยกันเล่นกัน เหมือนเจอกันมานานแสนนาน ใช่ครับเหมือนเจอกันมานานมากแล้วคือเขาก็ทักอย่างเงี้ยคือซึ่งผมก็เลยคิดว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้นะซึ่งเรื่องพวกนี้เราก็ไม่รู้ คำว่าอาจจะเป็นไม่ได้ของโต๊ดนี่คือยังไงครับว่า เขาอาจจะมีอะไรที่มันผูกกันมาก่อน อาจจะรู้จักกันในชาติปางก่อนหรือว่าเขาอาจจะเคยเจอกันนะครับเมื่ออาจจะไม่ใช่ชาติปางก่อนอาจจะเป็นว่าลูกสาวโต๊ดอาจจะเพิ่งจากไปไม่นานแล้วก็กลับชาติมาเกิดอีกทีแบบนี้หรอ ก็ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าเขาทักมาว่าเหมือนกับว่าทางลูกผมเนี่ยเป็นยักษ์อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยตรงนี้ก็เลยไม่ได้นี่ก็คือตัดมาที่ตอนที่เราอยู่ที่เมืองการคือทั้งคืนนั้นนะผมมันไม่ได้นอนกันเลยลูกสาวเนี่ยงอแงทั้งคืนยันเช้าเลยไปลาทุกคนเนี่ยเขาก็ตื่นมาเขาก็ไปทำบุญใส่บาตรที่สะพานมอญกันต ั วผมกับที่กับแฟนเนี่ยก็คือรอที่บ้านก่ อ นซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปแจกของเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราก็พูดเรื่องนี้กันไปในวิทยุกันตลอดคุยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารที่เป็นเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคือเราคุยกันแล้วว่าขากลับเนี่ยกูจะต้องย้อนรอยตรงนี้กูจะต้องดูให้ได้ว่ามันคืออะไรสรุปว่าขากลับเนี่ยพี ่ มันเป็นสถานที่เดียวกับเรื่องราวที่มีการเล่ามาเลยฮะคือมันตรงเป๊ะบริเวณเดียวกันเลยแต่ว่าแค่ว่าสิ่งที่เขาเล่าในเรื่องราวมาเนี่ยเป็นยายผู้หญิงแก่แต่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยคือผู้ชายคนเนี้ยซึ่งสอบถามจากชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าบริเวณเนี้ยมันมีอุบัติเหตุบ่อยมากรถไปชอบหลุดหล่นเขาร ถสวนกันมาชนมั้งล่ะอะไรมั้งล่ะคือมันบ่อยมากครับตรงเนี้ยคือจะตายกันประจำ ครับ ก็ประมาณนี้ฮะ มันก็เป็นเรื่องแปลกๆคาใจสมชื่อจริง ๆใช่ๆครับมันก็คาใจฮะตัวนี้ก็ยังคาใจอยู่คืออะไร งั้นถามนิดนึงดิฮะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็ย้อนกลับไปก็พอสมควรเหมือนกันนะครับตัวโต๊ดเองครอบครัวเองได้ย้อนกลับไปถามคนทรงคนนั้นไหมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือคำพูดนั้นอ่ะที่พูดกับลูกเรามันยังไงครับการที่ว่าเหมือนเป็นยักษ์เหมือนอะไรเงี้ยมันเขาได้ขยายความได้บอกเราให้ขายข้อสงสัยไหม ไม่ได้ถามครับค ือ เราไม่อยากจะรู้ต่อในส่วนตรงนั้นแล้วอ่ะก็คือกลัวครับ นะครับโอ้แต่กับวันน ี้ ที่โหที่เจอเนี่ยเป็นพี่ก็จะรู้สึกแบบตกเด็กขวบ7เดือนน่ะ ใช่แต่ลักษณะในการนั่งในการพูดอ่ะในการตอบคำถามอ่ะซึ่งผมถามหลายรอบมากเพื่อนผมถามหลายรอบมากลูกผมยังไงก็ตอบคำเดิมว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่งั้นคือผมจะถามว่าหนูเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงลูกหนูเป็นผู้ชาย อ ีกรอบลูกหนูเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายหนูเป็นผู้ชายคือเขาก็จะตอบอยู่คำเดิมแล้วท่านั่งเนี่ยคือหน้านั่งชันเข่า คือไม่ว่าจะอะไรแล้วแต่ของเล่นเนี่ยมาวางอยู่รอบข้างเนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยคืนนั้น อ ่ะเขาจะมองอย่างเดียวคือตรงบันไดเขาจะมองจ้องไปที่บันไดแล้วกวักมืออย่างเดียว ครับนะฮะ กวักมือเรียกเล่นอยู่ตรงบันไดอย่างเดียวคือเขาไม่สนใจของเล่นรอบข้างเลยซึ่งปกติลูกผมได้เห็นของเล่นไม่ได้เลย อ่าใช่เด็กอ่ะแปลกเนาะนะครับ ใช่ครับ เป็นปริศนาที่จริงๆถ้าหาคำตอบก็ไม่รู้จะได้คำตอบหรือเปล่า ใช่แล้วซึ่งเวลาลูกผมอ่ะคือผมไม่รู้นะว่าเด็กคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือผมไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบ่อยมากคือแทบทุกอาทิตย์นะเมื่อก่อนอ่ะ ครับ ก็คือไปเที่ยวรีสอร์ทไหนอ่ะสมมติฝั่งเนี้ยเป็นรีสอร์ทที่ผมพักแม่น้ำกลางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นรีสอร์ทล้างผมก็จะนั่งตกปลาผมไปนั่งตกปลานั่งดื่มผมไปคนเดียวลูกสาวผมเนี่ยก็จะออกมาข้างหลังแหละอุ้ยพี่โลกคือจะชี้แบบคือพี่โลกอยู่ฝั่งนู้นพี่อะไรอยู่ฝั่งนู้นทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะซึ่งบางทีเนี่ยผมถึงก็ต้องเก็บพันเบ็ดแต่พี่แล้วพ่อไม่ตกแล้วลูกพ่อไปนอนดีกว่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าผักบ่อยมาก นั่นสินะแล้วเด็ก ในบางพื้นที่เนี่ยที่มันเคยมีเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยซึ่งเราเคยรับรู้มา ครับ แต่เขาเห็นเขาสามารถชี้แล้วบอกได้อ่ะซึ่งเรามาย้อนถามคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ตอบได้พี่ว่ามันเป็นเรื่องจริง นะโอเค ได้นะครับยังคงให้มันคาใจต่อไปโต๊ดนะครับ ไว้เมื่อกลัวรู้แล้วมันจะเป็นอย่างอื่นพี่ก็เลยไม่อยากรู้ดีกว่า พี่ว่าสุดท้ายวันหนึ่งถ้าเขาอยากให้รู้เนี่ยเขาจะต้องหาวิธีทางทำให้เราได้รับรู้แน่นอนโต๊ด ใช่ค่ะใช่ นะฮะแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อไหร่โต๊ดอย่าลืมมาเล่าให้พี่ฟังนะ แล้ววันนี้ไอ้เพื่อนที่ไปที่เป็นรถกู้ภัยด้วยกันที่ไปเนี่ยว ัน นี้มันก็เพิ่งจะไปเจอเรื่องมาบัดบาดเลยที่โรงพยาบาลศิริราชบัดบาดเลยวันนี้เลยแต่ในเรื่องสั้นๆพี่เดี๋ยวผมขอเล่าไปเลยถ่ายทอดไปเลยกว่าไหนๆก็ใจนี่แหละคือไปรับศพเนี่ยตกจากที่สูงพี่เพื่อที่จะมานำส่งกลับบ้านสตาร์ทรถตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดรถไม่ได้มีปัญหาเลยพี่รถขับไปปกติไม่ยอมติดจนมันต้องยกมือขอพี ่ ว่าพี่ให้ผมกลับบ้านเนี่ยผมรอศพพี่มาทั้งวันแล้ว ครับ ผมอยากกลับบ้านแล้วพูดไม่จบคำเลยพี่รถสตาร์ทติดเลย เหรอเออน่าจะเฉยแปลกเหมือนกัน ใช่พอเอาศพจากโรงพยาบาลไปส่งที่วัดเสร็จไม่ติดอีกพี่ซึ่งตลอดทางเนี่ยคือดับเครื่องจอดอะไรติดปกติทำงานได้ปกติแต่พอไปถึงวัดเอาศพลงเสร็จไม่ติดอีกโดยใช้วิธีอ่ะพี่เพื่อนผมอ่ะเข็นวนรอบเมนเลยรอบหนึ่งแล้วมาสตาร์ทติด โอ้ นะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆปิดท้ายให้แล้ว ได้ครับ ได้เลยครับโต๊ดนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราแล้วนะ ครับ ได้เลยครับโต๊ดขอบพระคุณมากไว้โอกาสหน้าวันไหนบ้างโทรมาเล่าให้ฟังอีกนะแล้วก็สู้ๆนะ ได้ได้ได้ครับ ได้เลยครับโต๊ดขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีตอนนี้คุณเอกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะมาปิดท้ายเรื่องนี้กันซ้ำสองนะฮะเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับที่หอพักแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับพี่เก่งครับ เอกครับได้ยินเสียงพี่เก่งชัดไหม ชัดครับชัดเจนครับ ชัดเจนเลยนะครับเอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย ตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งอยู่แถวท่าพระครับ ท่าพระนะนะครับแล้วก็อยู่กับใครครับคืนนี ้ตอนนี้ผมเข้าเวรอยู่ที่ทำงานครับผม เข้าเวรอยู่ที่ทำงานนะครับนะฮะเงียบไหมนะฮะฝั่งนู้น ก็เงียบครับ เงียบกริบเลยนะนะฮะอ่ะสู้ๆนะเอกนะนะ ครับ เอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ครับซ้ำสองย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี ้คือก่อนอื่นผมต้องเท้าความไปถึงเรื่องแรกอะเรื่องนี้ผมเคยเล่ากับรายการเดอะช็อคแล้วครับ ครับ ไม่แน่ใจว่าคุยกับพี่เก่งหรือเปล่าเรื่องนี ้ ที่อันนี้ผมเริ่มเรื่องแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะปฏิปต่อเรื่องสอง ลองเท้าความเรื่องแรกสั้นๆสักนิดหนึ่ง ครับผมเมื่อก่อนเนี่ยผมพักอยู่ที่พระรามสามครับแล้วก็เพื่อนมาทำงานด้วยแล้วก็พักอยู่ด้วยแล้วก็เพื่อนผมจะเลิกงานสองทุ่ ม ส่วนผมมาเลิกงานเที่ยงคืนพักห้องเดียวกัน ครับ ก็คือเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนถึงกุญแจห้องไว ้ เพราะกุญแจมีชุดเดียว ครับ พอผมเลิกงานมาเที่ยงคืนนะครับผมมาเจอเพื่อนนั่งอยู่ไอ้ตรงโต๊ะด้านล่าง ครับ ก็เลยถามว่าเอาทำไมยังไม่นอนก็ทักทายกันประมาณนึงนะครับเขาบอกว่าจะไม่ง่วงผมก็เลยขอตัวขึ้นไปบนห้องก่อน ครับ แล้วก็เดี๋ยวได้เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่พอไปถึงห้องอะห้องมันล็อกผมก็เลยสงสัยเอ๊ะลงมาข้างล่างทำไมต้องล็อกประตูห้องด้วย ครับ ก็บิดกุญแจบิดอะไรปุ๊บบอกอ้าวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปเอากุญแจกับเพื่อนด้านล่างพอจังหวะหันหลังอะครับประตูมันถูกเปิดออกผมก็เลยสงสัยเฮ้ยทำไมเพื่อนพาผู้หญิงมานอนหรือเปล่าหรือยังไงแล้วก็สงสัย ครับ ประตูมันค่อยๆแง้มออกครับแล้วผมก็จังหวะหันไปด้วยความที่ห้องในห้องมันปิดไฟแล้วมันมืดอะครับคนที่เปิดประตูออกมาคือเพื่อนผ ม คนนั้นแหละที่เพิ่งคุยกันอยู่ด้านล่างเมื่อกี้นะด้วยความที่ว่าบันไดอ่ะพี่เจ้บันไดทางขึ้นนะครับมันเป็นทางขึ้นลงทางเดียวผมเพิ่งเดินหันหลังจากเขามาเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเดินแซงหน้าผมพี่เก่งได้ภาพออกไหมฮะใช่แล้วเขาก็เปิดประตูออกมาวงเงียมาผมก็เลยสงสัยว่าในห้องมันใครวะเพื่อนเราหรือเปล่าหรือยังไงเราก็กลัว ครับ เขาก็บอกรีบเข้าห้องเราเร็วเดี๋ยวยุงมันจะเข้าเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลืมของอยู่ด้านล่าง ครับ ผมก็พยายามจะมาพิสูจน์ว่าไอ้ด้านล่างคือใครยังอยู่ไหม อ่าฮ พอเดินมาข้างล่างปุ๊บข้างล่างไม่มีใครเลยครับคนที่ผมเจอผ่านมาตะกี้เนี้ยก็ไม่เห็นละก็เลยสุดท้ายอ่ะผมก็เข้าไปในห้องแล้วก็เหมือนระแวงเพื่อนคนนี้มาตลอดเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นอะไรทำไมผมเจอเหตุการณ์แบบนี ้ แล้วผมก็เลยเข้าไปที่กระทู้นึงอ่ะไปตั้งกระทู ้ครับ แล้วก็ขอความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอมาประมาณนี้มันคืออะไรก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามอ่านจนมาสะดุดที่คอมเมนต์นึงนะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้มันคือเจตพูดแล้วก็จบแค่นั้นเลยไม่อธิบายต่อด้วยว่าเจตพูดคืออะไรผมก็เลยไปเซิร์ชใน Google ในเว็บอะไรต่างๆครับเพื่อจะหาความหมายของคำว่าเจตพูดอะไรพวกนี้ว่าคืออะไรมันเป็นเรื่องดีหรือมันเป็นเรื่องไม่ดีหรือมันเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าผมไม่หาตรงนี ้ สุดท้ายเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่วิญญาณหรือจิตมันหลุดออกมาจากร่างแล้วสามารถมาพูดคุยกับเราได้โดยที่เราเห็นเขาเป็นคนปกติครับพี ่ครับ แต่ความประมาณนี ้ แต่ครั้งเนี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันยังคาใจผมอยู่ดีอะผมยังไม่กระจ่างในคำตอบนี้เท่าไหร ่ครับ อันนี้เริ่มเข้าพาร์ท2นะครับเข้าที่ผมเจอล่าสุดเลยคือผมก็ด้วยความที่ว่าสงสัยแล้วมันคาใจอะพี่ผมก็เลยไปปรึกษาคนโน้นคนนี้คือแบบปรึกษาคนไปมั่วเลยสุรุ่ยสุร่ายมาก ครับ เพื่อที่จะหาคำตอบนี้ให้ได้เผื่อมันจะมีคนที่เขารู้จริงๆว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออะไรมันจะดีไหมเพราะผมก็กลัวไงว่าเพื่อนอยู่กับผมอะครับแล้วสุดท้ายผมก็ยังไม่เจอใครที่แบบสามารถให้คำตอบให้แบบผมเคลียร์ได้ อ ่ ะ ก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกพี่เลงขึ้นมาพี่แต่อันนี้ผมต้องเล่าเป็นอุทาหรณ์ก่อนเลยว่าไม่ควรทำอย่างผมนะครับ ครับ ไม่ควรทำไม่ควรทำกับใครนะครับ อ ันนี้คือส่วนตัวผมว่าผมถือว่าผมผิดแล้วก็พลาดมากด้วยก็คือจนผมตามหาคำตอบเนี้ยแล้วก็ยังไม่ได้สักทีจนสุดท้ายผมก็เลยคิดพี่เลนมาก็เลยชวนเพื่อนมาอยู่สามสี่คนนะครับ ครับ ก็เคยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเอาวะก็ในเมื่อครั้งที่แล้วเขาเป็นคนออกมาหาผมมาทำให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็ต้องเขานั่นแหละต้องมาให้คำตอบผมเพราะใครตอบแทนเขาไม่ได้หรอกก็เลยเล่นผีถ้วยแก้วแต่ไม่ได้เชิญผีอะไรนะคือเขานอนหลับอะครับพี่ผมจุดธูปแล้วก็เรียกเขาเอามาอยู่ในแก้วแล้วก็ลองถามเขาอย่างเงี้ยพี่ เล่นคนเดียวเลยเหรอ เล่นกับเพื่อนสามสี่คนนะครับ อ๋อ คือเขาอะหลับอยู ่เขา คือเพื่อนผมเป็นคนที่เกิดเหตุการณ์นี้มาครับคนที่ว่าแล้วเขานอนหลับอยู่ในห้องส่วนเพื่อนผมอีก 3-4 คนเนี่ยมาทีหลังแล้วก็แอบเล่นกันตอนเขาหลับ ครับ ก็จุดเล่นกันแล้วก็เรียกเขาเข้ามาในแก้วแล้วก็เหมือนกับว่าจะแกล้งถามแกล้งอะไรกันประมาณเนี้ยคือ1ใน 3-4 คนเนี้ยที่ว่าผมพามาใหม่อ่ะครับที่มาเล่นผีถ้วยแก้ววันเนี้ยมันมีคนนึงไม่เชื่อพี ่ มันเหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยเสียเวลาว่ะมานั่งเอานิ้วดันแก้วดันไปดันมานู่นนี่นั่นสร้างเรื่องสร้างราวแล้วก็เหมือนกับว่าคือแก้วมันเลื่อนนะพี่แต่มันเลื่อนไปตามตัวอักษรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่ามันจะมารวมเป็นประโยคเป็นคำอะไรได้ประมาณนี้ครับแล้วอยู่ดีเพื่อนผมคนนึงอะครับจับแก้วหงายเลยจับแก้วหงายคือปกติที่ผมเคยเล่นมันผมไม่รู้ว่าแต่ละที่เขาเล่นกันยังไงครับแต่ก่อนเล่นผมจะจุดธูปเชิญแล้วก็ก่อนจะเลิกเล่นผมก็จะบอกเขาให้เขาออกไปจากแก้วนะกลับเข้าอะไรเงี้ย ครับ แต่ผมก็ไม่รู้เพราะไอ้นี่มันเป็นทฤษฎีใหม่คือผมไม่ได้เล่นกับผีครับผมเล่นกับคนนอนหลับอยู่พี ่คือเหมือนใช้คำว่าคือเรียกจิตเขามา ใช่ใช่ เพื่อที่จะหาคำตอบว่าเฮ้ยที่ผ่านมาครั้งก่อนคืออะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหมดทั้งมวลมันคือความคิดของผมเลยนะที่ทำแบบเนี้ยครับแล้วก็อยู่ดีเพื่อนผมว่าหงายแก้วออกหงายแก้วคือแบบเลิกเล่นเลยคือแบบโบกกระดานทิ้งเลยครับ คร ับ ไอ้ผมก็ตกใจดิเอาแล้วไอ้แล้วถ้าเกิดมันไม่กลับเข้าร่างอ่ะมันจะทำยังไงกันเนี่ยผมก็คิดไปอย่างนั้นไงผม ก็เตลิดเปิดเปิงในความคิดไปเรื่อย ผมก็กลัวเพราะว่าไอ้ผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้ที่ไหนกับใครมาบอกนะ ใช่ใช่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน ใช่แล้วผมก็เหมือนก็ว่าไปเขย่าตัวเขาอ่ะแล้วก็เหมือนว่าตอนแรกเลยยังไม่ตื่นผมไม่จิตตกไปใหญ่เลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บพอเขาเหมือนสะดุ้งแบบเฮือกขึ้นมา ครับ พอตื่นขึ้นมาเหมือนแบบเหนื่อยๆนะพี ่ หายใจแบบเหมือนคนหอบอ่ะ ครับ ผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเป็นไรเขาก็บอกว่าแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเพื่อน 3-4 คนนั้นอ่ะกลับไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาลื้อกระดานแล้วเขาไม่เล่นกันต่อ ครับ เพื่อนผมที่มากันชุดหลัง 3-4 คนเนี่ยก็กลับบ้านไปแต่เพื่อนผมคนนี้ตื่นขึ้นมาที่หลังผมก็เลยถามเขาว่าฝันอะไรหรือเปล่าฝันเห็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เล่ามานะครับบอกว่าผมมาพาเพื่อนมา 3-4 คนแล้วก็มาถามเขาว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งที่แล้วมันคืออะไรเขาก็งงๆอยู่ว่าไอ้เหตุการณ์ครั้งที่แล้วอ่ะที่ผมเจอเขาด้านล่างอ่ะผมก็ไม่ได้เล่าให้เขาฟัง ครับ เขาก็ไม่รู้ตัวแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เขามาเปิดประตูครับเขาบอกว่าเขาฝันว่าเขาคุยกับผมด้านล่างที่เขาบอกอ่ะครับเขาบอกฝันเห็นผมว่ายืนคุยกับผมประมาณเนี้ยอยู่ด้านล่างแล้วผมก็มาเคาะประตูเขาก็เลยตื่น ครับ แต่ผมอ่ะไม่ได้ฝันผมเจอเขาจริงๆด้านล่างแล้วก็ผมถามเขาบอกว่าเมื่อกี้ฝันเห็นอะไรไหมที่ผมมักแกวตัวเขาครับที่เลิกเล่นผีช่วยแก้วันไปอ่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีคน 3-4 คนอ่ะรวมทั้งผมด้วยมาลุมถามเขาแบบนี้ซึ่งเขาก็เล่าออกมาได้เป๊ะนะพี ่ได้เป๊ะกับที่เราถามอยู่เลยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาหลับอยู ่ใช่พี ่ เขาไม่รู้เรื่องเลย ก็คืออย่างนี้เอกกำลังจะบอกเอกครับ ครับผม เสียงมันบูวิงบูวิงบูวิงเสียงพัดลม เ สียงลมเสียงอะไรสักอย่าง อ๋อใช่พี่ลมมันแรงมากเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่าฮะ โอเคครับพี่ คือเท่ากับว่าเอกกำลังจะบอกคือเอกกำลังจะบอกที่ว่าจิตของเพื่อนของเราเนี่ยนะครับมันถูกเชิญเข้ามาในแก้วที่เราเล่นจริงๆแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ขยับแค่นั้นเอง ใช่คือมันเหมือนขยับแต่มันขยับกันช้าแล้วเพื่อนผมอ่ะคนหนึ่งอ่ะเขาไม่เชื่อว่าแกล้งกันเล่นอะไรประมาณนี้อ้ำกันเล่นอะไรเงี้ยเขาเป็นคนจับแก้วหงายทิ้งเลย อ่าฮะ แล้วคือหลังจากนั้นมาประมาณ2อาทิตย์น่ะ ครับ จนถึงวันนี้ครับพี ่ เพื่อนผมคนนี้ไม่ปกติเลย เดี๋ยวนะ คือมันคือเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆอ่ะพี่ตอนอยู่กับผมอ่ะ ยังไงครับที่ว่าแปลก ๆคือหนึ่งเหมือนการตอบสนองอ่ะครับเหมือนการถามตอบหรือการพูดคุยกัน อ ่ะเขาจะค่อนข้างเชื่องช้าลงแล้วดูแบบเมื่อๆพี่แล้วก็ในห้องผมมันก็จะเริ่มแปลกๆไปทีละอย่างผมก็ไม่รู้พี่เขาเล่นของเขาเล่นอะไรหรือเปล่านะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับ ค นพาที่ห้องผมมันจะมีหิ้งพานะครับหิ้งพาที่เจาะยึดกับผนังอะครับพี ่ครับ คือผมจุดธูปไหว้พระบนหิ้งอะปกติการจุดธูปอะพี่มันจะต้องใช้เวลาใช่ไหมครับกว่าธูปจะหมดก้าน อะถูกต้อง อันนี้ผมจุดเป็นธูปหัวแดงๆแล้วปักพอปักลงกระถางธูปปุ๊บอะธูปมีวูบลงมาเลยพี ่เฮ้ย จริง จริงเหรอเอกคือมันวูบ ใช่พี ่วูบมาแล้วสักคือเหมือนเราต่อบุหร ี่ลงเลย เฮ้ย วิ่งวูบลงมาต่อหน้าต่อตาเลยพี ่โอ ้คือต่อหน้าหิ้งพระด้วยที่ผมกลัวไม่ใช่อะไร อ ่ าฮะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีพฤติกรรมแปลกๆที ่ คือเหมือนว่าไม่รู้ดิทุกวันพระเขาจะเอาทูบที่ผมไหว้พระมาหักกินเล่นนะพี ่ครับ เขาจะเป็นทุกวันพระด้วยนะวันอื่นเขาไม่เป็นนะทุกวันพระเขาจะมานั่งกินทูบอะทูบหักแล้วก็นั่งเคี้ยวอยู่งั้นนะ หรอเ ฮ้ยผมก็เลยเฮ้ยที่ผมตอนแรกคิดหนักเลยว่าที่เขาเป็นแบบนี้ฮะเพราะผมเล่นอะไรแบบนี้กับเขาหรือเปล่า อ ่ าฮะ ผมก็เราพยายามหาทางออกพี่ว่าเฮ้ยลูกขวัญเขาเตลิดขวัญเขากระเจิงไปไหนหรือเปล่าผมก็ลองไปปรึกษาหมอทำขวัญ นะครับ ครับ ว่าเราจะสามารถเรียกขวัญเขากลับมาได้ไหมหรืออะไรยังไงก็ความตั้งใจคือจะไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดตามวัดต่างๆด้วย ครับ แต่เนื่องด้วยตอนนี้มันเขาให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยครับพี ่ มันก็ยังทำอะไรไม่ได้มากตอนนี้ครับ เข้าใจ แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบด้วยว่าการดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงเพื่อนผมคนนี ้ได้มีโทรศัพท์ไปถามถ่ายอาการเขาบ้างปะ คือก็โทรตอนนี้เขากลับไปบ้านพักบ้านเกิดเขาเลยครับก็มีโทรไปบ้างครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นญาติพี่น้องเขาเป็นคนรับแล้วก็เขาบอกว่าเมื่อยช้าช้ายังไงไม่รู้เหมือนไม่ใช่ตัวเองเหมือนเป็นอะไรยังไงเงี้ยแต่เขาไม่รู้นะว่าผมเคยเล่นอะไรแบบนี้กับลูกเขาอะไรเงี้ยครับ นะฮะ ก็ยังห่วงกันอยู่พี่มีเวลาจะ อ่ะนะลองดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือทุกอย่างมันคลี่คลายลองไปหาเขาดูหรือไม่ก็ลองโทรศัพท์แล้วไปบอกญาติเขาดูว่าเอาจริงก่อนเนี้ยคือเราแบบนี้มันพอจะมีทางช่วยไหมหรือว่าอะไรไหม ซึ่งมันผมก็ไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่เขาเป็นแบบนี ้ เกิดจากเราที่เล่นอะไรที่เล่นกับเขาหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเขามีของมีอะไรของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้พี ่จริงๆเขาอาจจะมีของที่ดูแลปกปักรักษาเขาอยู่แต่จังหวะที่เราไปเล่นเนี่ยไอ้ของนั้นอาจจะหลุดหรืออาจจะหายไปเลยทำให้มีบางสิ่งบางอย่างมันเข้ามาอยู่ในเขาก็ได้ถ้าเรามองมุมนี้นะ ใช่ใช่ผมกลัวว่าเขาโดนแสงโดนวิญญาณแสงอะไรอย่างงี้คือเปล่าน ะฮะงั้นถ้าเกิดว่าตัวเอกไม่สบายใจเขาลองโทรบอกญาติพี่น้องเขาดูว่าเนี่ยครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ผมไม่สบายใจนะฮะลองหาวิธีช่วยดูกันหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยหาทางออกดูเนาะนะครับ ครับผม ได้ครับเอกนี่คือเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดแล้วนะ ครับผมพี ่ได้เลยครับขอบพระคุณมากนะเอกนะที่มาปิดท้ายให้พี่ในค่ำคืนวันนี้นะครับ ครับผมครับ ได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้านะ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวั สดีครับ สวัสดี ครับ